Weerman niet gewoon liegen dat het in de rest van Europa ook regent? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 23 augustus. En op deze dag in 1991 kwam het internet als publieke service beschikbaar. En als ik me niet vergis, dan kan dat nog wel eens heel groot worden, dat internet. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Haringvlietbrug gaat rond deze tijd weer open met een verlaagde maximumsnelheid. 50 km per uur in plaats van 100 eerder. Dat is om de brug minder te belasten. Aluminiumplaten kunnen de trillingen van het wegverkeer niet meer aan. De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en de provincies Zeeland en Brabant. Rijkswaterstaat verwacht flinke files in de regio. Dagelijks rijden er ongeveer 65.000 voertuigen overheen. Die moeten nu over twee smalle rijstroken per rijrichting. Aan het eind van 2023 wordt begonnen met een grondige renovatie van de Haringvlietbrug. In Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel en delen van Flevoland, Gelderland en Utrecht beginnen de scholen vandaag weer. Er gelden nog wel coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter, mondkapjes en vrijwillige preventieve zelftesten. Bijna de helft van alle kinderen vanaf 12 jaar zijn gevaccineerd. De scholen verwachten veel leerlingen met achterstanden als gevolg van de maatregelen dit voorjaar. Kinderen die in het midden van het land wonen zijn nog 1 week vrij. Kinderen in het zuiden van het land hebben nog 2 weken vakantie. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het Kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. De belangrijkste verzetstrijder van Afghanistan, Ahmad Massoud, hoopt op vredesonderhandelingen met de Taliban. Hij verblijft in de Panjshir-vallei, het laatste grote verzetsbolwerk tegen de extremistische beweging. Ook waarschuwt Massoud de Taliban dat zijn troepen klaarstaan om te vechten als dat nodig is. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Roosendaal zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Volgens NRC dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat komt door een nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Minderjarigen hebben sinds november geen recht meer op hereniging met hun ouders, broers en zussen als ze hier worden opgevangen door een ander familielid. In Frankrijk is de voetbalderby tussen Nice en Olympique Marseille ontspoord. Supporters van de thuisclub gingen op de vuist met spelers van Olympique. De hele wedstrijd was het al onrustig. Zo gooiden fans flesjes op het veld naar Marseille-spelers. Een van de spelers gooide een flesje terug, waarna de vlam in de pan sloeg. Ook de spelers en staf van beide voetbalteams kregen het met elkaar aan de stok. De wedstrijd werd gestaakt. Bij Nice stonden Pablo Rosario en Justin Kluivert in de basis. Het weer blijft droog vandaag met flinke zonnige periode. Het wordt 20 tot 23 graden. De dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21. Het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse en Belgische marineschepen, 600 militairen en meerdere schepen van de NAVO die oefenen van vandaag bij de Waddeneilanden en ook in de Eemshaven. Het doel van die oefening is de bestrijding van mijnen in zee en in havens. Kapitein luitenant ter zee Peter Baas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan die schepen en die militairen daar doen de komende weken? Ja, het doel van de oefening is dat de schepen hun operationele capaciteit vergroten door te oefenen. Samenwerken natuurlijk. We zijn met verschillende landen, moeten leren samen te werken. En we gaan ook, en dat is heel belangrijk voor ons, ervaring opdoen in het Nederlands kustgebied, de Noordzee. En dat is een vrij moeilijk gebied, uitdagend gebied voor mijnenbestrijders. Die mijnenbestrijding is nog steeds belangrijk. Gebeurt het nog vaak dat er mijnen worden aangetroffen in zee? Jazeker. Ik denk dat in elk maritiem conflict wordt er gebruik gemaakt van zeemijnen of van geïmproviseerde explosieven. Want dat is een relatief goedkoop wapen wat heel veel impact heeft op de stabiliteit en de economie. En wat we ook nog steeds vinden zijn oude zeemijnen en bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik denk dat de visserij zo'n beetje 2 keer per week wel zoiets vindt wat wij moeten opruimen. Ja, ja. Want ik dacht eigenlijk dat dat het voornaamste was. Maar er worden nu in conflicten ook nog steeds mijnen ingezet, zeemijnen. Ja, absoluut. En ik denk het laatste bekende is wel de Golfoorlog bij Kuwait. Daar zijn echt heel veel mijnen gebruikt. En er is ook een Amerikaans schip door beschadigd door een van die mijnen. Dus. En u oefent dus niet alleen op zee, maar ook in de Eemshaven. Waarom is dat? Ja, klopt. We gaan beginnen 2 weken lang met de eenheden op zee. Dat zijn gewoon de mijnenbestrijding op zee. En daarna hebben we 1 week lang hebben we verschillende teams uit verschillende landen. EOD-duikteams. Om in de haven zelf te kijken of er wat aan de hand is. Want ook daar kan natuurlijk gewoon een geïmproviseerd explosief ergens tegen de kade aangelegd worden. Als er dan een schip langskomt, dat beschadigd wordt. Dus dat gaan we op verschillende manieren gaan we daar oefeningen doen. In de laatste week van de oefening. Dat lijkt me heel gevaarlijk werk trouwens, als je dat moet doen. Ja, als je het met echt explosieven bezig bent, is dat zeker gevaarlijk. Maar goed, onze duikers zijn er natuurlijk uitgebreid voor opgeleid. Dat is niet zomaar een opleiding, dat duurt een jaar of meer. En met de oefening gaan we natuurlijk geen gebruik maken van echte explosieven. Nee. Dat zijn allemaal oefenmiddelen. Maar is het bewijzen van zo dat als er een echte mijn zou liggen, dat je dan inderdaad bepaalde draadjes door moet knippen, zoals je dat in films wel eens ziet? Nee, meestal proberen we het object te verwijderen als dat kan. Want ter plekke laten ontploffen, dat gaat natuurlijk niet, want dan beschadig je alles. Dus we proberen dat weg te halen en dan op een veilig gebied dat tot ontploffing te brengen. En als dat inderdaad niet kan, ja, dan wordt het een zaak van puzzelen. Maar goed, daar ben ik niet de expert in. Daar heb ik gelukkig mijn specialisten voor die daar veel meer van weten. Nee, begrijp het, ja. U zei het al even, die Noordzee, en dat is een uitdagende omgeving, noemde u dat, geloof ik. Waarom is die zee zo geschikt voor dit soort oefeningen? Nou, de Noordzee heeft natuurlijk stroming van water. Het zicht onder water is vrij vaak heel slecht. En dat is dus voor onderwaterapparatuur die wij gebruiken en ook voor duikers is dat gewoon heel lastig. We kunnen moeilijk bij de contacten komen en als we er dan vlakbij zijn kunnen we niet meteen zien wat het is. Het gebeurt zelfs soms dat duikers op tast kijken wat voor object daar ligt, of dat een mijn is of niet. En als dat dan geïdentificeerd wordt als mijn, dan moeten we nog eens een keer kijken of dat niet in de buurt ligt van een pijpleiding of van een kabel of van andere onderwater objecten. En dan moet het soms nog versleept worden. Dus als we het daar laten exploderen, dan krijgen we weer schade aan andere spullen. Dus dat zijn heel veel varianten die problemen geven om dat zo makkelijk op te ruimen. Is zo'n mijn, want zo'n landmijn is, als je erop stapt, dan gaat die af. Hoe is dat in zee eigenlijk? Ja, in zee zijn er verschillende mogelijkheden. Je hebt contactmijnen. Dat zijn mijnen die drijven net onder het wateroppervlak. Dus het is een drijvend voorwerp, maar die wordt vastgehouden door een anker, waardoor die zeg maar 2 of 3 meter onder water in het water drijft. Als je daar tegenaan vaart, dan ontploft die. Dat is een contactmijn, noemen we dat. Maar we hebben ook mijnen die gaan af op invloed. Magnetisme, geluid of zelfs druk. Dus als een schip, groot ijzeren schip, eroverheen vaart, die verstoort het magnetisch veld van de aarde en dan gaat die af. Ja, ja. En is het ook zo dat jullie alweer bezig zijn met een eventuele missie ergens, dat je mijnen moet ruimen? Op dit moment niet, maar we zijn natuurlijk altijd aan het oefenen dat we daar gereed voor zijn. Dat is de hele taak van Defensie. Zodra de politiek roept van we moeten daar naartoe, moeten wij er gereed voor zijn. Dus je ziet ook dat de NATO-groep die ook nu aanwezig is in de Eemshaven, die gaat gelijk na deze oefening Sandy Coast naar de volgende oefening toe om in een ander gebied ook weer te oefenen. Ja. Voorlopig dus in de Waddenzee en bij de Eemshaven. Dank voor de uitleg, kapitein luitenant ter zee Peter Baas was dat. 6:09 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Sylvana Simons van Bijeen, die zat bij Met het oog op morgen. Het ging ook over Quincy Gario, dat is de nummer 2 van de partij. Die is nu geschorst en er loopt nog een beroepszaak. Simons vertelde hoe dat nu verder gaat. Volgens de regels is het zo dat er als hij zijn beroep indient, er een nieuwe ledenvergadering uitgeroepen moet worden. Het bestuur is nu druk met de organisatie daarvan. En dan zullen de leden... Wanneer komt dat? Nou ja, dat weet ik nog niet. Er is nog geen datum bekend. Maar dan zullen de leden zich dus gaan uitspreken over deze kwestie. En dan hoop ik dat we het toch wel snel achter ons kunnen laten. En wat die leden ook besluiten, hij blijft wel haar eventuele opvolger in de Tweede Kamer. Als mensen denken dat dat enigszins een rol speelt. Kijk, de kieslijst is de kieslijst. Dus als ik morgen onder de tram kom, wat er ook gebeurt, hij staat op nummer 2. Dus dat heeft niets te maken met die schorsing. Met die schorsing. Dus dat is, er is hier en daar zoveel moeite gedaan om misverstanden te verspreiden. Dat staat totaal los van elkaar. Hans Klok, die wist al op jonge leeftijd dat hij goochelaar wilde worden, vertelde hij bij Zomergasten. En zijn ouders stimuleerden dat. En ik was heel slecht op school. Ik ging gewoon bijna nooit naar school. Ik ging altijd gelijk naar Harry Sabini en zijn vrouw. En wat vonden je ouders daarvan? Nou ja, ik heb... Mijn ouders, die, omdat ik zo serieus... Ik was dag en nacht aan het goochelen, net als een kind wat dag en nacht piano speelt. Ja, die dachten wel, volgens mij gaat hij dat wel redden. En mijn moeder had een bloedhekel aan school. Dus dan zei ik, mam, ik heb geen zin. En zei ze, ach kind, blijf toch lekker thuis. Al vonden ze wel dat hij meer moest leren dan alleen trucjes. Maar mijn ouders zeiden dan wel, bijvoorbeeld... Als jij echt artiest wil worden, dan moet je ook naar klassiek dansen leren. En dan moet je ook instrument gaan leren spelen. Je moet wel meer basis hebben... Dus dat, en we hebben helemaal geen artiesten in de familie. Dus je hoeft niet per se naar school, maar je moet je wel breder ontwikkelen. Breder ontwikkelen, ja. In 2019 werd Twan van Gent nog wereldkampioen bij het BMX. Gisteren op het WK in Arnhem liep het allemaal niet zoals hij wilde. Hij kwam niet verder dan de kwartfinales. In Langs de Lijn vertelde Van Gent wat er misging. Ik wilde gewoon een waardige wedstrijd rijden en laten zien wat ik kon. En dat heb ik daarvoor wel gedaan. Door een fout bij de start kwam dat daarna niet meer tot zijn recht. En dat is jammer. Daar had meer in gezeten. Maar dat is ook het spelletje BMX. En de start bij ons is heel belangrijk. Ja. Ja, daarna besloot hij om te stoppen met BMX'en. Ondanks de teleurstelling van dit WK kijkt hij toch tevreden terug op zijn carrière. Als ik dan terugkijk naar de Olympische Spelen. Ik ben natuurlijk 3 keer naar de Spelen geweest. Londen was wel echt geweldig. Dat was mijn eerste Spelen. Ben ik uiteindelijk 5e geworden. Maar hoe daar het publiek zat, ja, dat is, heb ik wel weer gemist in Tokio uiteindelijk. Er was natuurlijk, ik was net 20 en je staat in de Olympische finale. En ja, het was zo overweldigend. Ja, en natuurlijk de wereldtitel in 2019. Jezelf gewoon de beste van de wereld kunnen noemen. Ja, dat is wel, ja... De vrouw van Twan van Gent. En er zat weer een beetje schot in de formatie afgelopen week... toen GroenLinks en de PvdA besloten om voortaan als één team verder te onderhandelen. Een ietwat aangeschoten Eva Krutsen legde in het satirische programma Promenade uit hoe dat nou zit. Mag ik het wel goed zeggen? Ze hebben een aanzet tot een opzet gemaakt... voor een mogelijk regeerakkoord. Ja. Ja. En wat staat daarin, in dat mogelijke regeerakkoord? Nou ja, wat staat erin? Bouwstenen, heel veel verschillende, pas op, heel veel verschillende soorten bouwstenen. Mm-hmm. Allemaal bouwstenen bouwen langs de lijn, langs de lijnen van de inhoud ook. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu America. America was dat uit de jaren 80 en The Border. Kiersen, daar zitten we weer. Laatste weekje samen, hè, voorlopig. Ja, voorlopig wel, nu je het zegt, inderdaad. Ja, want, mijn vakantie komt eraan, maar die jouwe begint ook al binnenkort. Dus dan overlappen we elkaar een beetje. Nou ja. Mensen moeten er maar vast rekening mee gaan houden. Voorlopig zitten we hier nog een weekje en we zijn de maandag begonnen. De kranten zijn keurig bezorgd op tijd. En daar heb je naar gekeken, ook naar de sites natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste vragen? En vandaag gaan in verschillende regio's de scholen weer open. Maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde, zegt vakbond CNV Onderwijs in het AD. Uit een peiling blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is. In het MBO nog geen kwart. Scholen hebben niet genoeg aan de subsidieregeling van de overheid voor betere lucht. Veel gebouwen zijn verouderd en kunnen voor de ventilatie alleen maar de ramen en deuren openzetten. Er is een DNA-spoor van Ridouan Taghi gevonden op een kogelhuls. Die is gevonden na een moordaanslag in 2014 in Amersfoort. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant is het de eerste keer dat er een rechtstreekse fysieke link is tussen Taghi en een liquidatie. Hij zit al vast voor onder meer 6 moorden, maar geeft geen verklaring over waar het DNA vandaan komt. Volgens Taghi's advocaat Wesky zegt het spoor niks over wanneer het op de huls terecht is gekomen. De verdenking is door het OM niet aan het Marengo-proces toegevoegd en volgens Wesky wordt Taghi er dus niet voor vervolgd. Minister Hoekstra onderzoekt een verbod op trustkantoren. Dat schrijft het FD. Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren andere administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze moeten onder meer criminele geldstromen uit Nederland houden. Maar een aantal van die kantoren lapt de regels aan zijn laars. En daardoor blijft aan Nederland het imago van belastingparadijs kleven. Veel kantoren die wel deugen zijn uiteraard niet blij met een mogelijk verbod. Zij voeren als argument aan dat er dan helemaal geen toezicht meer is op buitenlandse geldstromen. En in Trouw het verhaal van Tamina Sattari, een Afghaanse medewerkster van de Nederlandse ambassade in Kabul. De krant volgde haar de afgelopen week toen ze probeerde het land te verlaten. Dit weekend lukte dat eindelijk en werd ze samen met 206 collega's geëvacueerd. Het onmogelijke is mogelijk geworden. We zijn onderweg naar Nederland, zegt ze. Ze vertelt dat het een gevecht was om naar de ingang van het vliegveld te komen. We moesten over prikkeldraad klimmen. De mensen huilden. Bijna iedereen raakte onderweg gewond. Maar het is dus gelukt om op een vliegtuig te komen. Tamina zegt dat ze in Nederland de pijn achter zich wil laten en een nieuw leven wil beginnen. 19 minuten over 6 is het. We hoorden net al even Twan van Gent. Op dat WK BMX, dat Papendal werd verreden, was de familie Smulders zoals altijd ook aanwezig. Laura, de bronzen medaillewinnares op de Olympische Spelen in Londen, en Merel, de bronzen medaillewinnares van Tokio, die zijn actief op de baan. En vader Frank is de teammanager op de achtergrond. Verslaggever Joris Kreugel zat met hem op de tribune. Geweldig uitzicht hebben we hier, hè? Het is even wat anders dan Tokio, Frank. Ja, Tokio moest vanuit de woonkamer. Nu ben ik erbij. Ja, geeft dat even een ander gevoel, hè? Je moet er als teammanager bij zijn. En als vader natuurlijk ook. Het is nu even wachten, maar ze zijn bijna aan de beurt, hè? Ja, altijd gezonde wedstrijdspanning, maar dat hoort erbij. Ik ben eigenlijk de teammanager, maar eigenlijk de regelneef. Eromheen noem ik mezelf. Ik heb zelfs arbeidstijdverkorting via mijn werkgever aangevraagd om in deze periode van ons leven, maar ook topsportleven, zeg maar, maximaal met de kinderen te kunnen samen zijn en sporten. Wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Het zou ons heel erg tegenvallen als we geen finale halen. Frank, wat een finale, want je dochter, ja, derde is er geworden. Dat was een enorme valpartij. Het had erin gezeten. Het zat er zeker in. Maar ja, dat is die BMX-sport. En dat maakt die BMX-sport ook zo geweldig mooi. In dit geval was Laura 3. Daar zijn we hartstikke blij mee. Merel, die werd uitgeschakeld. In de halve finale werd Merel uitgeschakeld. En ik denk dat ze goed genoeg was voor een finale en misschien nog wel meer. Maar vandaag staat het er voor haar niet in. Als ze nou allebei de finale hadden gereden, voor wie ben jij dan eigenlijk? Ja, dat is heel eenvoudig. Ik ben voor beide dochters. Ja? Je hebt dubbel kans dan? Ik kan altijd een joker inzetten, ook nog. Maar aan de ene kant, Merel die heeft al wat natuurlijk in Tokio. Dan denk je, goh, gun je dan Laura niet even dit meer? Ja, maar zo zijn de spelregels niet in dit spelletje. Je moet er iedere keer zelf voor gaan. Zo, dan lopen we even naar Laura toe, die hier met de prijs staat. Hé, hey, Smully, ik ben blij. Ben je ook blij? Een beetje. Een beetje wel, hè. Klein beetje. Ja, maar ik dacht aan het eind van het eerste stuk, toen dacht ik niet dat een bronzen plak erin zat. Nee, dat dacht ik ook niet. Maar daarom ben ik er ook niet blij mee, omdat het gewoon zo'n lelijk rondje was. Ja, het was een lelijk rondje. En maar daarna heb je eruit gesleept wat erin zat. Ja, dat en dat was brons. Dus daar zijn we blij mee. Er komen er nog meer. Ja, dat is waar. Ben je teleurgesteld? Ja, zeker na mijn halve finale en de rondjes die ik ervoor heb gereden, zat er gewoon meer in. Ik was sneller dan de rest. Alleen ja, dan moet je wel een goede start maken in de finale en dat deed ik niet. Ik heb even met je vader ook zitten kijken, maar hij bleef eigenlijk elke keer heel rustig. Volgens mij zijn jullie allemaal heel rustig, hè? De hele familie is... Van binnen waarschijnlijk niet. We koken van binnen, hoor. Wees maar niet bang. Ja. We laten het gewoon niet zo goed zien. Je vader heeft eigenlijk altijd bijna kans op dubbele prijzen, hè? Ja, ja, de betere odds dan Merel en ik zelf. Hoe voelt dat als je vader er altijd bij is? Nou, het is gewoon... family business. Vanaf het begin af aan doen we het met z'n allen. En nog steeds. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder en mooi. Luister je ook altijd naar hem? Nee. Maar dat weet hij ook. Af en toe weet hij wel goede dingen en rake dingen te zeggen. Maar af en toe ook niet. En die laat ik dan ook vooral het ene oor in en het andere oor uit. Maar goed, je vader is er altijd gezellig bij. Je zus is erbij. Wat wil je eigenlijk nog meer in het leven? Nee, daarom. We hebben een heel mooi leven. Het is heel prachtig. En ik ga lekker nog een paar jaartjes door van genieten. En ja, dit hoort er gewoon bij. De familie Smulders gisteren bij dat WK BMX op Papendal. De bijdrage was van Joris Kreugel. Temperatuur in Australië die zou wel eens 4 graden kunnen stijgen... als er niets wordt gedaan aan klimaatverandering. En er zullen alleen maar meer bosbranden, overstromingen... en periodes met extreme droogte komen. Staat allemaal in dat klimaatrapport van het IPCC... dat onlangs werd gepubliceerd. Op het Australische platteland, waar veel mensen afhankelijk zijn van de steenkoolindustrie, is die boodschap met gemengde gevoelens ontvangen. U hoort een bijdrage van correspondent Meike Weijers. Janet Walk roept haar paarden terwijl ze een bal stro de wei ingooit. Haar boerderij ligt aan de rand van Ralston, een dorp van zo'n 650 inwoners in de Australische Outback. Al 25 jaar runt ze hier haar paardenfokkerij. Yeah, I don't want to be anywhere else. This is where I've put down roots. Ze is hier thuis. Dit is de plek waar ze zich heeft geworteld. Haar boerderij ligt ook in een gebied dat wel coal country wordt genoemd. Tientallen steenkolenmijnen tekenen hier het landschap. Coal is the way I make my living and that's a good way to make a living and it's a good way to support our communities. Ray Thorne werkt al heel zijn leven in de mijnbouw en hij is niet de enige. Yeah, it'll be a very large part of my life, and hopefully, yeah, for my children as well to be employed by the mines. It's... Volgens lokale bestuurder Peter Shelley zijn duizenden mensen hier afhankelijk van de steenkolenindustrie. Thousands of people who do rely on the industry for employment and for their families. Maar sinds nieuwe plannen om een nieuw stuk grond vrij te geven voor mijnbouw... staan bewoners van Ralston lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat om een gebied van wel 60.000 hectare... waar ook Janet Walk's boerderij op staat. The government come in and say, and now we're thinking of digging this up for coal mining. It was really a sense of, are we in this, on the same planet? How do you fathom that? Voor Walk klonk het alsof de voorstanders van de nieuwe kolenmijn op een andere planeet leven. Want volgens haar zijn de gevolgen van klimaatverandering zo duidelijk als wat. Incredibly hot and incredibly smoky. You felt like you were choking a lot of the time. De verwoestende bosbranden van 1,5 jaar geleden staan nog vers in het geheugen van veel Australiërs. En de wetenschap is het erover eens dat klimaatverandering een grote rol heeft gespeeld. Toch is de Australische regering niet van plan om de lucratieve kolenindustrie aan banden te leggen. Australia is part of the solution. Australia is doing its part as part of the solution. Volgens premier Scott Morrison doet Australië al genoeg om bij te dragen aan de oplossing. Maar in vergelijking met andere westerse landen loopt Australië juist ver achter. Steenkool levert simpelweg nog heel veel geld op. Daarom ziet Ryan, net als veel Australiërs, nog steeds een toekomst in steenkool. The immediate future for Australia is still coal. The immediate future for most countries is still coal. So maar het economische motief is voor een groeiende groep niet meer genoeg. It's also saying you don't count. You know what counts is the fossil fuel industry, big business, and you know that's got to stop. Door de kolenindustrie en grote bedrijven vrij spel te geven, zegt de regering volgens Janet dat gewone mensen zoals zij er niet toe doen. Maar ze is bereid om een lang gevecht aan te gaan om de nieuwe mijn tegen te houden. I just will fight this. You know, it will be over my dead body or my imprisonment. But I am not leaving. I am not leaving here. Zolang Janet Wolk nog leeft, komt er op haar land geen nieuwe kolenmijn. Bijdrage was dat van correspondent Meike Weijers. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van het Nederlandse poptalent Jet Rebel uit. Pre-Apocalypse Party Playlist heet het album. In feite is het een afspeellijst voor een einde der tijden feestje. Want zo vrolijk is de wereld natuurlijk niet deze dagen. Maar het is allemaal geen depri-muziek geworden. Het is een vrolijk en hoopvol album. Lekker retro ook. De Volkskrant schreef: Jet Rebel glijdt achterloos met zijn talent als surfplank over de toppen van 30 jaar popmuziek. En dit is een nieuw liedje, dat heet Party. She's got a rocking body. I wanna make my own. And you know she don't tell nobody. Tell nobody where she from. Some say she's from Venus. Some say she's from Mars. We don't care about gender. Everybody is a star. Oh, people crying out in the streets. Jet Rebel dus. Die plaat van hem, alle sterren die er maar zijn te vergeven bij de recensenten, heeft hij intussen gekregen. Dus is goed ontvangen. Album is uit en dit is het nieuwe liedje. Party geheten. 6:58 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In het noorden van het land gaan de scholen weer beginnen. Er gelden nog wel coronamaatregelen zoals de 1,5 meter, mondkapjes en vrijwillige preventieve zelftesten. Kinderen in het midden van het land hebben nog 1 week vakantie en kinderen in het zuiden van het land zijn nog 2 weken vrij. Op de Haringvlietbrug geldt nu een verlaagde maximumsnelheid. Het verkeer mag er niet harder dan 50, omdat platen op de brug dreigen los te trillen. Eerder mocht er 100 gereden worden. De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Het verkeer wordt over smalle rijbanen geleid en de transportsector vreest voor forse vertragingen. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het Kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn al zeker 22 mensen omgekomen door overstromingen, veroorzaakt door hevige neerslag. Tientallen mensen worden nog vermist. In de staten Rhode Island, New York en Massachusetts zijn ook overstromingen. Daar vanwege tropische storm Henry. 100.000 mensen zitten zonder stroom. Het weer. Het blijft nog droog vandaag met flinke zonnige perioden. En het wordt 20 tot 23 graden. Dennis Mooij is de man van de ANWB vanochtend. Dennis, goedemorgen. Een hele goede morgen. De eerste file van de dag staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is vooralsnog een kwartier. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. DRS open en gaan. Ah, gele vlag. En hij duikt de pitstraat in. Kom nu wel heel dichtbij. Met Shell V-Power maak je kans onze gast te zijn tijdens de race van het jaar op Zandvoort. Dus kies voor Shell V-Power en zet jezelf op pole position. En een goede start. Shell, go well. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 laptop voor maar €688. Of een Apple iPhone 11 voor maar €599. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Bijna 6:55, het NOS Radio 1-journaal. Ja, enorme prijsstijgingen dus op de woningmarkt alweer. In juli waren bestaande koopwoningen ruim 16% duurder dan in juli vorig jaar. En dat is de grootste prijsstijging sinds het jaar 2000. CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen verwacht voorlopig niet dat het eind van de oververhitte woningmarkt in zicht is. Ja, we hebben natuurlijk allemaal al een tijdje gezien dat de huizenprijzen in Nederland hard stijgen. Dat was al zo. Ook in juni stegen prijzen met meer dan 14%. Nu dus weer meer dan 16%. Dus opnieuw weer een record verbroken. De hoogste prijsstijging in bijna 21 jaar tijd inmiddels. Ja, dat laat toch wel zien dat die oververhitting op de Nederlandse woningmarkt nog echt niet voorbij is. De rente is nog steeds heel erg laag. Ook inflatie is heel erg laag. Dus ja, als je het geld hebt, als je de hypotheek kunt krijgen, dan kost het lenen van geld voor een huis eigenlijk niks. Dus ja, de enige restrictie is of de bank je de lening wil verstrekken. Nou ja, goed, dat geld is beschikbaar. En dat betekent dus ook dat die woningprijzen hard omhoog gaan. Maar voor starters op de woningmarkt is dat een ander verhaal, zegt Van Mulligen. Vooral voor starters zijn het lastige tijden. Als je al een huis hebt, dan is het probleem toch minder groot. Want je betaalt misschien meer voor het huis dat je koopt. Maar aan de andere kant, het huis waar je nu in woont is ook in waarde gestegen. Dus dat verdient nog wel weer een beetje terug. Maar ja, voor starters op de woningmarkt, die geen startkapitaal mee kunnen brengen, is het een lastige tijd. Want ook veel banken zijn toch terughoudend om mensen maar hele grote hypotheken te verstrekken. Dat is ook niet meer de bedoeling. Want we hebben gezien in de financiële crisis van 2008 dat dat heel erg mis kan gaan. Maar ja, dat betekent wel dat starters nu achter het net vissen en verplicht de huurwoningmarkt opgejaagd worden. En ja, ook daar liggen de huurprijzen nou niet op een heel erg laag niveau. En dus blijft met name voor starters en jongeren de woningnood hoog. In Bergen, Noord-Holland, proberen ze die groep tegemoet te komen. De gemeente heeft de vergunning om huizen te splitsen gratis gemaakt, in de hoop dat meer eigenaren hun grote huis opsplitsen in verschillende kleinere woningen. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging op pad met Klaas Valkering. Dat is de wethouder wonen in Bergen. Nou, dit is zo'n groot huis in Bergen. Wethouder Valkering, want in deze plaats staan kasten van huizen genoeg. Kasten van huizen genoeg, ja. Want dit is een huis. Daar hebben we in ieder geval de vergunning voor gegeven om te splitsen. Ik weet niet of ze al volledig klaar zijn, maar ja. Er staan hier veel grote woningen. Ja, Berg is ook wel bekend van de wat grotere woningen. We hebben in totaal meer dan 15.000 woningen in onze gemeente, waarvan een heel groot deel geschikt is om te splitsen. Waar heel veel ouderen wonen. Ja, bijna 50% van onze huishoudens is ouder dan 65. En als je dat vergelijkt met het aantal woningen wat geschikt is, dat is maar 20% van de voorraad. Dus is dat er heel veel mensen nu in woningen wonen die eigenlijk wat te groot voor ze zijn. Ja. En die komen goed in aanmerking voor splitsing. Zullen we eens even door deze Nassau-laan lopen? Ja, als we meer die kant op lopen, verder op de Nassau-laan in, dan kom je meer van dat soort grote vrijstaande woningen tegen. Nou willen jullie de komende tijd dat te gaan promoten, hè? Dat splitsen? Ja, waarom? Omdat het voor ons heel lastig is om veel nieuwe woningen te realiseren. De provincie staat het eigenlijk niet toe dat we heel veel woningen bijbouwen. Waarom is dat? Ja, omdat ze ons buitengebied net als ons heel mooi vinden. Maar zij vinden het zo mooi dat er eigenlijk geen extra woningen in mogen. Dus jullie kunnen helemaal niet bouwen? Ja, er is een enorme vraag aan woningen in onze gemeente. Er staan 5800 mensen zijn actief op zoek alleen al naar een sociale huurwoning in onze gemeente. Nou, en de koopwoningenmarkt is net zo erg. En dus zou een oplossing splitsen van grote huizen kunnen zijn? Ja, ja, zeker, zeker. Dat is ook om te zorgen dat jongeren hier blijven. Want die jongeren vertrekken nu? Ja, in grote getalen. We zijn de sterkst vergrijzende gemeente van Nederland. Dat komt voornamelijk vanwege die hoge huizenprijzen en het feit dat er niks beschikbaar is. En daardoor sluiten bij ons de scholen, maar ook andere voorzieningen als huisartsenpraktijken die onder druk komen te staan. En dat betekent dat we als gemeente wel iets moeten gaan doen. Dat is niet best, hè? Als de scholen dichtgaan? Ja, daar begint het. Want als de school dichtgaat, dan gaat daarna de sportclub dicht. En als de sportclub dichtgaat, gaat ook de dokter dicht. En vervolgens gaat de supermarkt dicht. En dan sterft zo'n dorp uit. En de grap is nou dat als ik een huis wil splitsen, dan heb ik daar een vergunning voor nodig. Het kost duizenden euro's. Ja, die krijgen ze van de gemeente gratis. Ze toetsen of er genoeg parkeerplekken blijven. Of het uitzicht van de buren er niet op achteruit gaat. Dat doen we allemaal. Alleen het kost je deze keer niets. Kijk, daar is een meneer het gras aan maaien. Dit is een forse woning. Nou ja, u woont in een mooi huis. Ja, daar ben ik heel blij mee. Zou u dat willen splitsen? Ik zou niet weten hoe. Nou, ik heb de garage over. Een jong stel met een stapelbed. Maar u heeft er niet zo'n trek in? Nee, moet er niet aan denken. Nee, dat u de helft opoffert, hè? Want dat is het toch? Ja, ja, ja. Nee, dat zit er niet in. Nou, gaat u maar weer gras maaien. Ja. Daar lopen een mevrouw en meneer. Nou, wat ik een idee vind, dat is gewoon al die tweede huizen. Laten ze daarmee beginnen, die vrijstaan. Dat zijn gewoon weer mensen die dus zelf een huis hebben in de provincie Noord-Holland wonen. Maar dus een tweede huis hebben in Bergen. En daar gewoon maar een paar weekenden per jaar komen. Want er zijn huizen die dus leeg staan voor het grootste deel van het jaar. Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk, hè? En dan kom dan maar eens terug met zo'n verzoek, bedoelt u? Ja. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Ja, we moeten daarop gaan handhaven. Het is niet uit te leggen dat er 5800 mensen op zoek zijn naar een sociale huurwoning en tegelijkertijd zoveel woningen leeg staan en worden gebruikt voor de toeristische verhuur. Dat kan niet. En vanaf 1 oktober gaan we daar strenger op handhaven. Dus dat betekent dat je boetes oplopend tot ruim 80.000 euro kan krijgen op het moment dat je dit doet. Zijn er andere gemeentes in Nederland die ook met deze gedachten spelen, dat splitsen? Ja, we hebben ook de gemeenteraad van Bloemendaal bij ons op bezoek gehad vorig jaar. Blarikum ook, die is hier ook geweest met de volledige gemeenteraad. En die wilde dus ook specifiek weten hoe dat zit met dat splitsingsbeleid van Bergen. Omdat ze dat heel interessant vinden. Dus er zijn er zeker meer die erover nadenken. De jongeren die verstoppen zich hier helemaal, hè? Want ik zie er niet één. Nee, wat ik zeg, dat is precies het probleem. We zijn de snelst vergrijzende gemeente van Nederland. Ja. Wethouder Klaas Valkering was dat. Tot nu toe heeft Bergen 6 vergunningen voor splitsing afgegeven. 19 minuten voor 7. Hulporganisaties die hebben last van strenge antiterrorisme-regels. Als die organisaties geld willen overmaken naar medewerkers, naar afdelingen of naar samenwerkende organisaties die dan werkzaam zijn in conflictgebieden, dan is dat nu haast onmogelijk. Een voorbeeld is hulporganisatie ZOA die watertanks aan Syrië wilde leveren. In de omschrijving die we deden voor de leverancier stond ook het woord watertank. En dan merk je dus dat het woord tank ook anders uitgelegd kan worden, hè, als wapenmateriaal. Nou, dat is dan typisch een voorbeeld waar de betaling dus ook meteen misliep. Het is natuurlijk enorm frustrerend, want uiteindelijk betekent dat dat de projecten die we daar hebben, waar we ook geld voor hebben, dat we die niet kunnen uitvoeren. En de vraag is of deze regels soms wel nut hebben. Daarover praat ik met Marieke de Goede van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw de Goede. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt onderzoek gedaan naar die regels, hè? Eerst eventjes, hoe pakken die banken dat nu aan eigenlijk? Want die moeten dus op zoek naar terrorismefinanciering. Ja, banken zijn heel druk op zoek naar terrorismefinanciering. Daar zijn ze heel druk mee bezig. Daar zijn binnen een bank zijn daar duizenden mensen mee bezig. Wereldwijd zie je dat banken daar miljarden in hebben geïnvesteerd. Maar als het gaat om terrorismefinanciering is dat ontzettend lastig. He, dus als je kijkt naar hoe aanslagen werkelijk worden gefinancierd, dan zie je dat het vaak om hele kleine, alledaagse bedragen gaat die eigenlijk niet te onderscheiden zijn van de transacties. Actiepatronen van ons allemaal, miljoenen kleine transacties per dag. Dat betekent dat alle transacties van alle burgers eigenlijk geanalyseerd worden, maar dat het als het om terrorismefinanciering gaat eigenlijk heel weinig oplevert, omdat het heel moeilijk te onderscheiden is van normale alledaagse transacties. Ja. Dus dat is eigenlijk van degene die het kwaad in de zin hebben, eigenlijk heel slim om het grotere bedrag in kleine porties te verdelen en dan valt het niet op. Ja, dat gedeeltelijk. Maar aan de andere kant zie je ook dat als je kijkt naar recente aanslagen in Nederland, dat het helemaal niet om grote bedragen gaat. Hè, dus de aanslagplegers in Brussel of in Parijs, die hadden natuurlijk aan een paar honderd euro genoeg. Zelfs grotere aanslagen zoals in Londen in 2005. Daar zie je dat gewoon om een paar duizend pond ging. En dat de aanslagplegers zelf ook een kleine lening hadden. Dus in die zin gaat het lang niet altijd om hele grote bedragen. Ja. En het is dus lastig om die verdachte transacties te onderscheiden van legitieme transacties. Zeker en met name waar het gaat om terrorismefinanciering. Dus daar worden wel modellen op losgelaten. Banken zijn daar heel druk mee. Maar er is in Nederland bijvoorbeeld geprobeerd om de financiële profielen van uitreizigers naar Syrië in kaart te brengen. He, zo van, nou, kunnen we zien of mensen die voornemend zijn naar Syrië uit te reizen een apart transactieprofiel hebben. Maar dat is op niet uitgelopen, want dat profiel was te breed. He, als je iedereen gaat in kaart gaat brengen die bijvoorbeeld pintransacties bij de Turkse grens onderneemt, dan heb je te veel hits. Dus mensen, banken kampen met ontzettend veel mogelijke hits, maar ontzettend veel false positives en het is heel moeilijk te onderscheiden. En ondertussen zien we dus wel de negatieve neveneffecten van dit soort regelgeving. Die zie je ook internationaal. Dit is niet alleen een Nederlands probleem. Zoals het effect op hulporganisaties als ZOA. Nou, wordt met deze regels dan wel voorkomen dat er geld bij terroristische groeperingen belandt? Dat is heel moeilijk te beantwoorden. Omdat we eigenlijk geen gegevens hebben over succesvolle vondsten en succesvolle onderschepping van terroristen. Gedeeltelijk is dat geheim, omdat het vaak om hele geheime zaken gaat. Dus er komt heel weinig over naar buiten als het al een keertje wel zou lukken. Gedeeltelijk als je kijkt naar rechtszaken die we zien in Nederland. Mijn onderzoeksteam, Tasnim Anwar, wij volgen alle rechtszaken in Nederland. En daar zie je toch dat we weinig veroordelingen zien op het gebied van terrorismefinanciering. Er zijn er wel een aantal in Nederland in afgelopen jaren, maar dan gaat het vaak om kleine bedragen. En het gaat relatief ook vaak om Familieleden die bijvoorbeeld hun neef of hun zoon die naar Syrië is gereisd steunen. Ja. Dat is ook strafbaar in Nederland. Ik zeg niet dat dat niet strafbaar is, maar je ziet vaak dat het gaat om hele kleine bedragen, om een paar honderd euro. Dus dat gaat echt niet om duizenden of tienduizenden waarvan we vaak denken dat terroristen werken. Dank voor de toelichting, Marieke de Goede van de Universiteit van Amsterdam. Nu meer uit de kranten en van de nieuws. Het lukt de GGD steeds minder goed om te achterhalen waar coronabesmettingen vandaan komen. NRC schrijft dat maar bij minder dan 1 op de 3 besmettingen afgelopen week een bron werd gevonden. In juni lukte dat nog in meer dan de helft van de gevallen. Minister De Jonge noemde het bron- en contactonderzoek eerder cruciaal om brandjes uit te trappen. Het RIVM denkt dat het onderzoek steeds minder succes heeft, omdat de samenleving nu voor een groot deel geopend is. Mensen weten zelf vaak niet waar ze het virus hebben opgelopen. En de Telegraaf schrijft over de scholen die in sommige regio's weer open gaan vandaag. Volgens de krant zijn er spanningen bij ouders over de nieuwe regels rond een besmetting. Als iemand in de klas corona heeft, moeten ongevaccineerde kinderen thuis blijven, terwijl kinderen die wel zijn geprikt gewoon naar school kunnen. Een oude organisatie voor werkende ouders zegt dat ze veel vragen krijgt van vaders en moeders die vinden dat hun kind op die manier onder druk wordt gezet om zich te vaccineren. Maar andere ouders vinden het juist weer fijn dat hun kind niet met een ongevaccineerde in de klas zit. Ondernemers zijn vaak oververzekerd tegen mogelijke schadeclaims van klanten of opdrachtgevers. 2/3 heeft zo'n verzekering, maar slechts 5% is ooit aansprakelijk gesteld voor schade, schrijft het AD. Onlinebank Knap deed er onderzoek naar en meldt dat in het geval van een claim het schadebedrag ook vaak nog meevalt. Volgens de bank betekent een ober die een vlek maakt op iemands shirt of een aannemer die een glazen deur laat vallen op een marmeren vloer in de praktijk dus lang niet altijd dat het tot een succesvolle schadeclaim komt namens de gedupeerde. En in Friesland leidde de vele regen gisteren op verschillende plekken tot wateroverlast. Onder meer in Woudsend viel meer dan 100 mm op een dag, terwijl in de hele maand augustus normaal gesproken 78 mm valt. Deze vrouw schrok flink toen haar hele tuin onderliep, is te horen bij Omroep Friesland. Begint je angstig te worden van, hè, als het de hele dag doorregent, wat gaat het worden? Komt de dokter aan de deur? En, hè? Ja. Je denkt aan Limburg, wat daar van drama is geweest pas. Ja. Hè? En dat is wel schrikken. In Woudsend liepen straten onder en ook liep er water in de kelders van meerdere inwoners. Gaan we naar de situatie op de weg. Dennis, waar staat het stil? Nou, eigenlijk staat het nergens echt stil. Er rijdt alleen langzaam nu op dit moment op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar heeft even een kapotte auto gestaan. Tussen Avenhoorn en Purmerend heb je nog 5 minuten vertraging. Uit 2015 uur Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? 7:09 en we gaan naar Vincent van Rijn, dat is de verslaggever van dienst op deze ochtend. Vincent, are you with me? Ik ben er zeker weer bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je naartoe? Nou, ik ben net over de Haringvlietbrug op de A29 gereden. Daar besteed ik vanmorgen aandacht aan. We hoorden het net al even in het nieuws, hè. Dat is die grote brug. Een belangrijke verkeersverbinding in Zuid-Holland onder Rotterdam. Een belangrijke verkeersverbinding tussen Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. En sinds vanmorgen 5:00 gelden daar behoorlijke maatregelen. Normaal cross je met 100 km per uur over die brug. Nu met maar 50 km per uur. Nou ging dat net eigenlijk best wel goed, hoor. En het is allemaal vanwege een grote opknapbeurt die eraan zit te komen over 2 jaar. En Ik hoor ondertussen dat ik op moet letten vanwege de brug. Maar vanwege een grote opknapbeurt die eraan zit te komen en de slecht onderhoud op dit moment van die brug. Die brug is in slechte staat. In 2017, een paar jaar geleden, is het ook al misgegaan. Toen liet de klemmen van die brug los. En om te voorkomen dat dat tot die opknapbeurt over 2 jaar dat dat nog een keer gaat gebeuren, moeten we nu dus allemaal 50 km per uur over de brug gaan rijden. Nou, dat gaat waarschijnlijk tot files leiden, maar vooralsnog, het is nu natuurlijk ook best wel vroeg nog, tot nu toe viel het mee. Ja, we horen meer van jou in de loop van deze uitzending. Vincent van Rijn was dat. Voor een deel van Nederland is het nog wel vakantie. Voor, ik geloof het noorden heet dat dan, de regio Noord, zit het er alweer op, die zomervakantie. Dus de scholen die beginnen ook weer. En wat voor schooljaar wordt het na dat afgelopen coronaschooljaar? Kari Japinga is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ichthus College voor VMBO, HAVO en VWO in Dronten. Mevrouw Japinga, goedemorgen. Ja, even een correctie. Ik ben voorzitter van het college van bestuur van het Almere College in Dronten en Kampen. Dat is nogal wat anders. Waar komt dat Ichthus College vandaan dan? Het is een collegaschool in Kampen en Dronten. Ja. Dat is de concurrentie dus eigenlijk. Ja. Neem me niet kwalijk. Maar u bent wel Kari Japinga. Ja, dat klopt, hoor. Gelukkig. Ja, helemaal. Nou, dan klopt er toch nog iets. Hebt u er een beetje zin in? Ja, zeker. We hebben ontzettend veel zin om weer open te gaan. Ja, zeker. Kinderen vanaf 12 jaar, hè, die hebben zich ook kunnen laten vaccineren. Klopt. Betekent dat jullie alle maatregelen nu loslaten dan? Nee, zeker niet. We hebben nog wel een aantal maatregelen die gewoon voorlopig, in ieder geval tot 20 september, doorgang vinden. Het ene is natuurlijk het mondkapje. We dragen in de gangen, dus buiten de klaslokalen, dragen de leerlingen een mondkapje. En het personeel ook. En voor de rest is het nog steeds de 1,5 meter afstand houden tussen de volwassenen. Dus tussen docenten en leerlingen en tussen docenten en ander personeel onderling. Ja, maar die mondkapjes. Dus dat zijn de 2 maatregelen die we nog hebben. Maar controleren die mondkapjes, dat wordt nog een hele klus. Ja, dat wordt ook steeds ingewikkelder. Dat zagen we voor de vakantie eigenlijk al. En nu is het natuurlijk zo dat eigenlijk nergens meer een mondkapje verplicht is. Behalve in het openbaar vervoer. Maar in winkels niet meer. Dus dat wordt wel lastig handhaven. Maar waarom doet u het dan eigenlijk? Het is natuurlijk toch een voorschrift vanuit het ministerie. Wij krijgen elke keer een update welke maatregelen toch nog wel moeten worden genomen. En daar houden we ons aan. En wat gebeurt er nou als er toch iemand besmet raakt? Nou, dan is het zo dat de GGD het bron- en contactonderzoek doet. En dat betekent dat leerlingen die niet gevaccineerd zijn en personeel dat niet gevaccineerd is, toch weer in quarantaine gaat. En kunnen alle kinderen weer naar school? Alle kinderen kunnen weer naar school. Ja, gelukkig wel. Ja, want dat was al zo, hè, even voor de vakantie natuurlijk, heel kort. Ja, voor de vakantie na de meivakantie zijn we natuurlijk helemaal open gegaan. En de leerlingen waren ontzettend blij ons weer te zien. En wij waren ook ontzettend blij om de leerlingen weer te zien. En nu kunnen we gelukkig alle leerlingen weer ontvangen. En zijn we ontzettend blij mee. En hoe zit het met de ventilatie op school? Want daar horen we natuurlijk ook van alles over. Dat lang alle scholen dat nog niet op orde hebben. Ja, nou, we hebben al lang voor de vakantie hebben we daar zelf onderzoek naar gedaan. En op een aantal plekken was dat inderdaad niet op orde. En dat hebben we zelf aangepast. En het is niet zo dat de ventilatie op scholen in heel Nederland dat de hoofdprijs verdient. Maar het valt nu wel allemaal binnen de normen. Maar het zou veel beter moeten. Maar af en toe een raampje openzetten zal nog wel nodig zijn. Ja, dat doen we zeker. Voor de school wordt er gelucht. En als het weer het toelaat, en dat is nu natuurlijk nog het geval, Luchten we tussendoor ook en hebben we ramen openstaan. Ja, tenzij de wind op de school staat met al die regen. Dan... ja, precies. Ja. Nee, dat wordt nog wel een uitdaging. Een ander probleem natuurlijk de leerachterstand, hè, waar het veel over is gegaan. Ja, wat verwacht u daarvan? Nou ja, we hebben natuurlijk geconstateerd en met ons alle scholen in Nederland dat zeg maar cognitief valt het nog wel mee over de grote breedte. Maar er zijn natuurlijk bepaalde leerlingengroepen die enorme last hebben gehad van de corona en de lockdowns. En dat zijn natuurlijk vooral de kwetsbare leerlingen die wij ook veel in huis hebben. En voor die leerlingen is er gelukkig geld beschikbaar gekomen vanuit het ministerie, het Nationaal Programma Onderwijs. En van die gelden gaan we natuurlijk heel goed gebruik maken om een deel van die leerachterstand of vertraging is het eigenlijk, om die in te lopen. Ja. Het is natuurlijk een tijd onzeker geweest, hè, wat er nou eigenlijk ging gebeuren. Hoe bent u daarmee omgegaan als school? Ja, het afgelopen jaar hebben wij natuurlijk in grote flexibiliteit moeten werken. Omdat de maatregelen vrij kort op elkaar, en ook kort voor de ingangsdatum eigenlijk bekend waren. Dus dat betekent dat wij toch wel geleerd hebben de afgelopen anderhalf jaar om flexibel te zijn en ons snel aan te passen aan een veranderende omstandigheid. En is we hopen dit jaar dat het anders gaat lopen, moet je zeggen. Want, ja. Verwacht u dat dit een normaal schooljaar wordt? Ik denk dat als je nu zeg maar de onderzoeken leest, dat de effectiviteit van de vaccinaties toch wel wat tegenvalt. Dus ik verwacht wel dat dit virus onder ons blijft en misschien toch weer tot aanpassingen gaat leiden. Ik hoop alleen niet, en dat verwacht ik ook niet, dat er weer een lockdown aan zit te komen. Ja. Nou ja, dat zijn ook allemaal alle sombere scenario's. Eerst vandaag maar eens gewoon weer beginnen, lijkt me. Hè? Ja, super. Okay. Nee, we zijn er heel erg blij mee. En iedereen staat te trappelen. Ik wens u een mooie dag, mevrouw Jaapinga. Dank u wel, hoor. Ja. Kari Jaapinga is dat, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Almere College natuurlijk. Voor VMBO, HAVO en VWO in Dronten. Vergeten vragen of andere vragen over dit fijne radioprogramma zijn van harte welkom. Aan- en opmerkingen ook trouwens. Hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl. Dat is het mailadres. Of download de app van NPO Radio 1 en reageer daar. Dat kan door een bericht geschreven achter te laten. Maar nog veel leuker is om het in te spreken. Want dan kunnen we het straks ook laten horen om 9:15. Pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het evacueren van Nederlanders uit Afghanistan gaat steeds beter. En het verkeer moet een stuk langzamer rijden over de Haringvlietbrug. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Op de Haringvlietbrug is sinds een uur de maximumsnelheid 50 km per uur in plaats van 100. Dat is om de brug minder te belasten. De aluminiumplaten kunnen de trillingen van het wegverkeer niet meer aan. De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en de provincies Zeeland en Brabant.

aanvaller hebben geschoten buiten het vliegveld. En er zou een vuurgevecht zijn uitgebroken waarbij zowel buitenlandse militairen als ook de Taliban betrokken zijn geweest. En er zijn ook berichten dat die Taliban meehelpen met het ordenen van de chaos rond de poorten van het vliegveld. Wat hoor jij daarover? Nou, dat is heel lastig, want er komt een enorme massa mensen naar het vliegveld toe, waarvan een deel op een namenlijst staan van buitenlandse landen dat die mogen vliegen. En een deel niet. Een deel komt gewoon in de hoop dat als ze er eenmaal zijn, dat ze dan ook weg kunnen. En de Taliban kunnen niet controleren wie wel en niet mag vliegen, want die hebben geen toegang tot die vlieglijsten. En al zouden ze wel controleren, dan zouden mensen juist heel bang zijn om aan hun documenten te laten zien. Daarom willen ze juist weg. Dat de Taliban ook in het schieten orde te bewaren, maar heel veel meer niet. Een woordvoerder van de Taliban geeft de Amerikanen de gunnen de chaos. Dat God iedereen meenemen, maar dat is natuurlijk niet waar. We gaan even de lijn een beetje opschudden, want er zit wat hapering in. Dan gaan wij luisteren naar de Amerikaanse president Joe Biden, want ook de Amerikaanse evacuatieoperatie ligt intussen flink op stoom. Laten we even luisteren naar hem. We're working hard and as fast as we can to get people out. And our determination to get every American citizen home and to evacuate our Afghan allies is unwavering. En de Amerikanen die zouden tot eind deze maand op het vliegveld blijven. Nu overweegt Biden toch om die periode te verlengen. There's discussions going on among us and the military about extending. Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. Ja, dus mogelijk blijven ze langer daar op dat vliegveld. Geen Aletta, begrijp ik. Dat is niet gelukt. Dat is jammer. Want ik had graag willen weten hoe belangrijk het is dat die Amerikanen daar langer blijven. Nou, het lijkt me in ieder geval. En er zijn ook nog steeds mensen die vastzitten in de stad, in Kabul. En die willen dolgraag terug naar Nederland. Eén daarvan is de Afghaanse Nederlander Najib Poyan. We hebben hem vorige week ook al een paar keer in de uitzending gesproken. Hij is daar met zijn zoon, met zijn dochter en met zijn vrouw in Kabul om hun zieke schoonmoeder te bezoeken. En meneer Poyan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei het al, we spraken elkaar vorige week ook een paar keer. De laatste keer vertelde u, ik ga het niet weer proberen om bij dat vliegveld te komen. Het is voor ons te gevaarlijk. Is daar intussen verandering in gekomen? Nou, eergisteren heb ik toch nog eens even gaan kijken die situatie, hoe dat eruit ziet. Want ik durf niet meer mijn kindje van 3 en mijn dochter van 17 naartoe nemen. Dus ik ben zelf naartoe gegaan en ik zie de situatie nog erger geworden. Veel meer mensen en veel meer agressieve soldaten en de militairen. Zowel Afghaanse militairen die onder leiding van Amerika werken. En ook nog de Amerikaanse soldaten zijn veel meer agressiever. Oh. Dus ik zie daar gewoon niet mogelijk door deze poort door te komen. Nee. En ik begrijp dat het ook steeds lastiger voor u wordt, hè? Want de banken zijn daar dicht. Dus u kunt ook niet aan geld komen. Inderdaad. Mensen die op vakantie hier waren, ze hadden wel geld dat die bezig hadden gehad. Geld is op. De banken zijn dicht. En laat maar zo zeggen, alles is op dit moment dicht. Behalve een deels van de winkels. Dus de banken, transport, alle sectoren zijn gewoon stilgelegd. En hoe gaat het dan nu met u en met uw familie? Nou, wij hopen vandaag tot dag dat wij hier uit kunnen. En dat is heel hectisch en heel gevaarlijk en trieste zaak. Ja, want u hebt ook verteld dat waar u nu bent, dat daarvoor, vlak voor waar u bent, ook een post van de Taliban is, hè, op straat. Klopt, dat is tegenover onze flat. Dat is een post van de Taliban, dat is een checkpoint. En iedere keer als wij nou naar buiten moeten boodschappen doen, dan heb je wel een soort angst. Komen ze erachter dat ik vanuit Nederland kom of niet? Dan met deze angst ga je naar buiten en weer naar binnen. Hebt u ook contact met andere mensen die ook nog steeds wachten tot zij terug kunnen naar Nederland? Ik zit in een groep app. Er zitten volgens mij 95 Nederlanders die hier vastzitten. En die zitten ook nog steeds allemaal in de stad? Ja. Ja. En wat moet er dan wat u betreft gebeuren om u zover te krijgen om toch naar het vliegveld te gaan? We zitten op advies van Boeza te wachten. En advies is dat wij mogen niet naar het vliegveld gaan. En gewoon wachten dat wij geëvacueerd worden. En van dag tot dag zitten wij gewoon onze mails te checken. En ik heb de wekker aanstaan. Iedere uur de wekker aangaat. En dan word ik wakker. Check ik mijn mail. Is er een plan? Word ik uitgeroepen of niet? Dus op deze manier wachten wij gewoon zodat wij opgeroepen worden. Ja. En waar bent u het meest bang voor? Nou, dat uiteindelijk de tijdelijke plan van de Amerikaanse soldaten, dat is voorbij. Dat de Amerikanen het vliegveld weer verlaten. En dan zitten wij vast in Kabul en dan is het helemaal niet meer mogelijk. Dan bent u bang dat u nooit meer wegkomt daar? Nooit meer wegkomt. Ja, ja, ja. Nou ja, voorlopig heeft Biden dus gezegd dat hij die periode dat ze daar aanwezig zijn, dat hij die eventueel wil verlengen. Dus dat zou dan goed nieuws zijn. Dank dat u weer even aan de telefoon kwam. Najib Poyan is dat vanuit Kabul. Dan is intussen de verbinding met Aletta ook nog weer verbeterd. Aletta, ja, we hoorden dat Biden net zegt, hè, dat hij overweegt om de Amerikanen daar langer te laten blijven op dat vliegveld. Hoe belangrijk is dat? Wel belangrijk, denk ik. Nederland bijvoorbeeld heeft nu 60 militairen daar. Er komen er meer, maar de VS heeft er duizenden. Die zorgen niet alleen voor de beveiliging, maar die hebben nu ook de leiding over het luchtverkeer daar. Dus ik denk dat het wel belangrijk is tot ze blijven, totdat in elk geval alle NAVO-partners aangeven dat ze hun evacuaties hebben afgerond. En we horen het van meneer Poyan, hè, want die heeft het al een paar keer geprobeerd. Nou ja, we hebben zijn redenen gehoord waarom die nu zegt, ja, ik blijf toch maar even zitten waar ik nu zit. Hij heeft contact met 95 andere mensen. Heb jij een idee hoeveel mensen er nog in Kabul zitten? Nee, eerlijk gezegd, ik heb daar geen zicht op. Hij zegt 95 in een groep. Ik heb contact met slechts een aantal van hen. Daarvan hoor ik dat ze in sommige gevallen nog niet eens een reactie hebben op hun aanmelding bij Buitenlandse Zaken. En ook zitten er mensen bij die familie, gezinsleden hebben die geen Nederlands paspoort hebben. En het is heel moeilijk om informatie te krijgen of Nederlanders hun eigen kinderen die geen Nederlands paspoort hebben ook mee zouden mogen nemen. Dus los van de uitdaging om naar het vliegveld te komen is er heel weinig communicatie en het crisisteam wat er zit namens de Nederlandse ambassade heeft wel een telefoonnummer, maar dat is eigenlijk ook heel moeilijk te bereiken. Laatste nieuws uit Afghanistan hoorde u van correspondent Aletta André. Bijna 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Hans Klok was de laatste zomergast van dit seizoen. De illusionist liet veel fragmenten zien van andere goochelaars en illusionisten. En hij kreeg de vraag welk publiek hij zelf het moeilijkst vindt om te overtuigen. Het moeilijkste publiek zijn kinderen. Ja? Want een kind zegt gewoon, er zit een touwtje aan. En dan is als je iets laat zweven, zij zouden zitten aan een draadje en dan is de kous af. Weet je? Ook als dat helemaal niet zo is. En ook als je dan zegt, ja, maar ik doe er een hoepel omheen om te... Nee, dat maakt een kind dan niks meer uit. Dan is het klaar. Dus kinderen is een moeilijk publiek. Ze zijn nog onbevangen. En het makkelijkste publiek vind ik eigenlijk mensen die heel zwaar gestudeerd hebben. Dus professoren. Dus hoe hoger opgeleid het publiek, ja, hoe makkelijker ze te bedonderen zijn. Ja, want die denken veel te ingewikkeld. Morgen beginnen de Paralympische Spelen. Bo Kramer die zit in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. In Langs de Lijn stelde ze zichzelf voor en ze heeft torenhoge ambities. Ik ben zeker iemand van grote ambities. En dat is voor mij echt mijn drijfveer, mijn motivatie. Dus ik stel altijd wel een doel wat ver weg ligt en misschien wel onhaalbaar. Maar daardoor ben ik er wel van overtuigd dat ik sta waar ik nu sta. En dat ik gewoon hele vette dingen mee mag maken. En het satirische programma Promenade was in Drachten. Presentator Diederik Ebbingen wilde even vertellen waarom dat was. Maar dat ging niet helemaal goed. Is natuurlijk vanwege onze grote klimaatactivist die hier vandaan komt. Gerrit Hiemstra. Ja. Alleen volgens mij hebben we geen beeld. Volgens mij hebben we geen beeld, jongens. Ik heb toch echt last van mijn knie, hoor. Mogen we even wat beeld erin? Het is meniscus of zo. En dan denk ik, waarom heb ik dat, weet je wel? Ik heb altijd pech. Het is gewoon zo'n zeurend gevoel. Ik kan gewoon niet... Jongens, dit is niet Drachten volgens mij. Kan ik nu Drachten zien? Nou, dat duurde even, maar uiteindelijk kwam het volgens mij goed. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. In Duitsland zijn de eerste Afghanen aangekomen die door de VS zijn geëvacueerd. Ze landden gisteren in Ramstein, in het zuidwesten van het land, op een Amerikaanse basis. Deze verslaggever van CNN legt uit wat er met mensen gaat gebeuren. They're given a welcome to Germany, to the Ramstein airbase, and then they proceed through medical checks as well as security checks. Then they're brought to a holding area where their IDs are checked. Then finally they'll be able to get to their temporary living quarters here on the base. Het zijn dus eerst allemaal checks voordat ze naar een tijdelijke onderkomen op de Amerikaanse basis worden gebracht. Gisteren kwamen er 5000 mensen aan in Ramstein. Op een van die vluchten werd zelfs een baby geboren. Moeder en baby werden in Duitsland snel naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat goed met ze. En ook in België zullen er de komende tijd een hoop Afghaanse vluchtelingen aankomen. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad schrijft dat de Belgische politie zich zorgen maakt dat er tussen die vluchtelingen ook mensensmokkelaars, extremisten en andere gewelddadige personen zitten. Ook de minister van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen om, blijkt uit een interne mail naar de politiediensten die de krant heeft ingezien. Daarin doet ze een dringende oproep aan diensten die toezicht houden op asielzoekerscentra. Die moeten alle gevallen van religieuze recrutering, extreem geweld en mensensmokkel melden. Dat schrijft de minister dus. In het zuidoosten van Frankrijk maken rosé-wijnmakers de schade op na de natuurbranden van afgelopen week. De BBC schrijft erover. Het is niet duidelijk hoe groot de schade exact is, maar zeker 73 wijngaarden zouden getroffen zijn door de branden. De Franse wijngaarden kregen eerder dit jaar al te maken met flinke vorst, waardoor de oogst verloren ging. Een wijnmaker zegt nu tegen de BBC dat de prijs van de rosé door de branden wel eens zou kunnen oplopen de komende tijd. 16 minuten over 7. We blijven in Frankrijk. Gisteravond voetbalwedstrijd Nice en Olympique Marseille speelden tegen elkaar. Die wedstrijd is geëindigd voortijdig en in totale chaos. Vooral supporters van het thuisspelende Nice misdroegen zich. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat gebeurde daar allemaal gisteravond? Nou, in de 74e minuut werd de wedstrijd stilgelegd. Speler Dimitri Payet van Marseille werd toen vanuit het publiek bekogeld met een plastic fles water. Die raakte hem ook, die fles. Hij viel op de grond. Payet was daaraan boos, gooide die fles terug naar het publiek. En toen begon het eigenlijk. Supporters van Nice kwamen boos het veld op. Ze vielen spelers aan, fysiek. Supporters van de twee teams gingen daarna met elkaar op de vuist. Daarna raakten spelers ook slaags met de fans. En de spelers raakten ook onderling slaags. De staf van de elftallen ging daarna het veld op, bemoeide zich er ook mee, net als de trainers, en ook bewakers uit het stadion raakten betrokken bij de vechtpartijen. En uiteindelijk was er op het gras in het stadion van Nice dus één grote vechtpartij. Met zelfs een politieeenheid met wapenschilden en helmen die het stadion inkwam. En een aantal voetballers heeft ook lichte verwondingen opgelopen. En waarom hadden ze het zo op die Payet gemunt eigenlijk? Dat is niet echt een concrete aanleiding voor zover we nu weten. Hij was in deze wedstrijd alleen al wel langer het doelwit van projectielen die naar hem werden gegooid. Steeds als hij een corner moest nemen, kwam er vanuit die hoek waar de Nice-supporters stonden projectielen. Dat duurde dus al een tijdje. En in de 74e minuut werd hij dus geraakt. Toen was blijkbaar de maat voor hem vol en gooide hij die fles terug. Payet is geboren op La Réunion. Het is een zwarte speler. En hoewel we vaak ook in Frankrijk verhalen horen over racisme in stadions, heeft dat hier schijnbaar niet gespeeld. In de reconstructie die we tot nu toe hebben gezien van de wedstrijd en wat er gebeurde, wordt dat in ieder geval nergens genoemd. Wat we wel terugzien is dat spelers van Marseille 2 weken geleden ook al het doelwit van agressie waren van supporters. En toen was dat bij een wedstrijd in Montpellier. Nee, maar dat de kranten er vol van staan vanochtend. Nou, dit is echt het nieuwsonderwerp deze ochtend in Frankrijk natuurlijk. Alle media hebben het erover. Eén krant schrijft, dit was de wedstrijd van de schaamte. Op radio en televisie komt de voorzitter van Olympique Marseille aan het woord. Die zegt ja, dat het onaanvaardbaar wat er gebeurd is. Hoe de spelers, zijn spelers, werden aangevallen op het gras, nota bene door de supporters. Sportkrant L'Équipe natuurlijk, de grote sportkrant hier, die heeft een foto van die vechtpartij, en dat is nog een rustig moment, op de voorpagina gezet en schrijft erbij dat zoiets gebeurd is. Echt onaanvaardbaar. Hoe zit dat eigenlijk in Frankrijk? Is het net als bij ons dat er gewoon weer publiek mag zijn bij de wedstrijden? Ja, absoluut. Er wordt weer gewoon gevoetbald met supporters. En dat maakt het zo wrang ook. Dat wordt ook gememoreerd door de pers hier. Hè? Want er wordt over geschreven, ja, supporters mogen nu weer het stadion in. En kijk eens, meteen zijn ook weer de rellen terug. En daarmee bewijzen de fans zichzelf en ook de anderen geen goede dienst, wordt geschreven. Dus inderdaad, de stadion zit weer vol. En dit hoort er schijnbaar dan ook weer bij. En wat gaat er met deze wedstrijd nu gebeuren, weet je dat? Er is nog geen beslissing over genomen of die opnieuw wordt gespeeld, hervat wordt. Toen het in ieder geval geschorst werd, de wedstrijd stond Nice met 1-0 voor. Dus in principe, als de wedstrijd niet herspeeld wordt, zou Nice ook nog de winnaar zijn van de wedstrijd. Frank Renaud was dat, onze correspondent vanuit Parijs. We blijven bij de sport, maar dan gaan we gewoon naar onze eigen eredivisie. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je dit dan hoort, was het een saaie ronde bij ons in Nederland. Ja, dat is gelukkig achterwege gebleven. Ook hier werd wel heel erg op het publiek gelet, hè, of ze goed geplaceerd waren en dergelijke. Nou, over het algemeen ging dat redelijk, maar hier en daar zag je natuurlijk ook nog wel wat dingen. Er zal vandaag wel weer het kabinet en andere mensen zich over buigen. Maar op zich ging het in dat opzicht allemaal redelijk goed. En sportief ging het voor de een wat beter dan voor de ander, ja, zeg maar. Ajax, gelijk al een klein deukje opgelopen. Een gelijkspel bij Twente. Ja, en niet eens zozeer het gelijkspel, want dat kan een keer gebeuren, zou je kunnen zeggen. Maar de manier waarop, dat moet Ajax toch wel echt aan het denken zetten. Ajax speelde een uiterst slechte wedstrijd. Dat gaven ze direct na afloop ook wel toe. Maar wat erg opvallend was, was de enorme irritatie onderling. De irritatie naar de tegenstander. En het hele matige speeltempo wat Ajax hanteerde. We hebben natuurlijk al een pak op de broek gehad van PSV. Vorige week 20 minuten aardig gespeeld tegen NEC. Maar ja, die waren met hun eigen videocamera naar het stadion gekomen. Omdat ze het zo mooi vonden dat ze mee mochten doen. En dat heeft een beetje zand in de ogen gestrooid. Want daardoor dachten ze, ach, we zijn er eigenlijk wel. Maar Ajax zal echt op moeten letten. Er zal iets moeten gebeuren. Voorin is het heel matig momenteel. Het zal ook duidelijk moeten zijn of ze nou met Haller door willen. Of dat ze gewoon willen toegeven dat die 22 miljoen voor hem toch veel te veel geld is. Want die is echt heel traag. Scoorde wel weer, zeggen dan mensen. Maar goed, over het algemeen was zijn deelname aan het spel toch heel matig. Dus het wordt een interessante week bij Ajax. Ze hebben nog wel een nieuwe speler gekocht. Darami voor 12 miljoen. Een speler van Kopenhagen. Ook weer een voorhoede speler. Dus daar hebben ze er langzamerhand wel genoeg van. Maar Ajax, er lijkt toch wel wat in het elftal te zitten. En trainer Ten Hag heeft overwerk deze week. En dan zal volgende week eens moeten blijken of het incidenteel of structureel is. Maar dat laatste, daar moet Ajax toch wel voor oppassen. Want iedereen heeft ze tot favoriet verklaard. Dus nou ja, het kan niet zijn dat. Maar Ajax komt nog niet op gang dit jaar. Feyenoord wel weer gewonnen. Staat nu ook bovenaan. Na twee rondes, zegt nog niks natuurlijk. Maar laat zich opnieuw zien. Nou, zeg nog niks. Vrijdag zei jij nog, doet mee om de titel. Ja, en nu staan ze bovenaan. Nee, dan laat dat niet, niet te bescheiden. Nee, laat dat niet herhalen. Nee, je wilt niet nog een keer herhalen. Maar nee, Feyenoord speelde gewoon prima. Natuurlijk, laat dat allereerst helder zijn. Wonnen met 2-0 van Go Ahead zonder grootste spelen. Nou, het feit dat we over Feyenoord kunnen zeggen zonder grootste spelen wonnen gewoon. Dat geeft ook alweer aan welke stap ze gemaakt hebben. Het probleem, mogelijke probleem in het seizoen van Feyenoord kwam ook wel naar voren. En dan kun je zeggen, dat is een beetje buiten hun schuld. Maar ze hebben een krappe selectie. Senesi viel uit, geblesseerd. Daarna viel zijn vervanger Burger ook nog uit. En als je naar de bank kijkt van Feyenoord, die is toch met jonge jongens leuk en goed allemaal, maar nog wel in kwaliteit niet zo groots bezet. En dat zou in de loop van zo'n seizoen met 34 wedstrijden en dat internationale voetbal wat ze ook gaan halen erbij wel eens een probleem kunnen worden. Maar Feyenoord doet voorlopig prima mee, maar is bij mij nog niet echt titelkandidaat op dit moment. Maar doen het gewoon goed. En dan PSV won ook keurig zijn tweede wedstrijd. Jij hebt steeds gezegd, dat is toch wel de favoriet voor de titel. En dat wisselbeleid van Schmid, wat vorig jaar ook wel af en toe eens op het hak werd genomen, ja, dat betaalt zich voorlopig wel uit. Ja, hij doet het iets gedoseerder nu. Hij had nu maar 5 wissels, vorige week nog 7. Maar goed, hij brengt ook de goede mensen dan wel weer even in. Madueke zag je er even inkomen. Nou, die had zoveel zin dat hij binnen een minuut weer een goal maakte. En met name de bewegelijkheid en het atletisch vermogen en het technisch vermogen van de spitsen met Madueke, Gakpo en Zahavi. Dat gaat PSV dit jaar wat mij betreft heel ver brengen. Hebben een stabiele selectie, spelen heel overtuigend. Komen natuurlijk ook nog weer andere fases in het seizoen, dat weten we allemaal. Maar dit was een tussendoortje voor ze. Ze hadden zelfs vrij kunnen krijgen dit weekend vanwege die belangrijke wedstrijd morgenavond tegen Benfica. Maar ze kozen ervoor, we zitten in een goede flow. We willen gewoon doorgaan. Nou, dat was heel duidelijk. En PSV zal momenteel nogmaals het rustigst slapen en het rustigst om zich heen kijken in het nationaal competitieverband. Dan wielrennen, Tom. De eerste week van de Vuelta, de Ronde van Spanje, zit erop. Primoz Roglic, de Sloveen in dienst van Jumbo-Visma, is de leider van het algemeen klassement daar. En vrij makkelijk, hè, denk ik. Nou ja, het is eigenlijk prachtig om hem te zien rijden. Gisteren was een hele zware bergrit. Caruso, een Italiaan, was vooruit. Prachtige overwinning. Maar goed, daarachter ging het om het klassement. Hij kwam op een gegeven moment met zijn vijven te zitten. Met twee koppeltjes van zijn sterkste concurrenten. Ook mannen die dicht bij hem in het klassement stonden. Die dachten, nou, wie weet. Maar hij is gewoon echt ver uit de sterkste berg op tot nu toe. Alleen Mas, de Spanjool, rijdt nog erg goed met hem mee. Staat ook niet zo ver achter hem. Maar heeft een veel mindere tijdrit dan Roglic. Dus zal echt minuten moeten maken. Nou, op dit moment zie je dat niet gebeuren. Nou hebben we ook wel eens gezegd dat hij de Tour de France al gewonnen had. En toen ging het nog mis aan het einde. Dus je moet altijd wel een slag om de arm houden. Het is nog 2 weken die ronde. Vandaag een rustdag. Aantal heuvelritten van de week. En dan zaterdag met name weer echt de bergen in. Dus er komt nog wel het een en ander. Maar ondanks dat zijn ploeg hem niet ook altijd helemaal tot in de eindfase kan steunen. En die andere ploegen misschien in de breedte iets sterker zijn. Ja, is het Roglic op dit moment, zou je bijna zeggen, te sterk voor de rest en wel de uitgesproken favoriet om andermaal de Vuelta te gaan winnen. Vandaag rustdag daar in Spanje. Tom van het Hek was dat. Fleetwood Mac was dat uit 1990 en Save Me. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. Bijna 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad heeft afgelopen nacht korte tijd brand gewoed na een explosie. Rond 3:30 vannacht hoorden omwonenden een harde knal. Een getuige zag daarna iemand wegrennen. Er zit een gat in de deur en er hangen plafondplaten los, maar de schade lijkt volgens Omroep Flevoland mee te vallen. Op de Haringvlietbrug geldt sinds vanochtend vroeg een verlaagde maximumsnelheid. Het verkeer mag daar niet harder dan 50, omdat platen op de brug dreigen los te trillen. Eerder mocht er 100 gereden worden. Het verkeer wordt over smalle rijbanen geleid. De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Volgens NRC dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat komt door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Minderjarigen hebben sinds november geen recht meer op hereniging met hun ouders, broers en zussen als ze hier worden opgevangen door een ander familielid. In een jaar tijd is het aantal migranten dat om het leven is gekomen bij de overtocht van Libië naar Europa verdrievoudigd. Volgens het Rode Kruis zijn in de eerste helft van dit jaar minstens 792 mensen overleden. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk flink hoger, want veel mensen worden vermist. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe beginnen we deze nieuwe week? Nou, op veel plaatsen nog wel met veel bewolking, maar het is gelukkig wel ook in vrijwel heel het land droog. Alleen in Brabant en Limburg, daar miezert het nog een beetje. Maar die lichte neerslag die trekt naar het zuiden weg. In het noorden, Groningen, Friesland, daar schijnt de zon al volop. Daar is het helder. En die opklaringen die breiden zich in de loop van de ochtend geleidelijk aan uit naar het zuiden. En dat betekent dat we vanmiddag toch op de meeste plaatsen flinke zonnige periode hebben. En dat het overal droog blijft. Er waait een matige wind uit het noordoosten vandaag. En de temperatuur die kan dan oplopen naar zo'n 20 graden aan zee. En in het binnenland kan het een graad of 23 worden. Prima dag dus. Ja, en de komende dagen, hoe ziet het er dan uit? Nou, dinsdag en woensdag ook droge dagen met flinke zonnige perioden. Vooral morgen ziet er echt mooi uit. Krijg je echt wel weer een beetje het zomergevoel, denk ik. Temperatuur opnieuw zo tussen de 20 en 23 graden. En vanaf donderdag, ja, dan kan er geleidelijk aan toch wel weer een enkel buitje vallen. Niet meer van die zware buien zoals we die de afgelopen tijd hebben gehad. Maar hier en daar een licht buitje is mogelijk. Bij temperaturen rond 19 of 20 graden. Dat was Raymond Klaassen. Dan naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Het rijdt op de meeste wegen gewoon aardig door. Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je wat extra reistijd te pakken. Tussen Heemskerk en Knooppunt Velzen staat 3 kilometer. Door een pechgeval zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een minuutje of 10. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 7:04. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over Tunesië. Kleine maand geleden ontbond de president het parlement en werd de premier ontslagen. Daarmee kwam de macht in Tunesië volledig bij de president te liggen. 10 jaar nadat de Arabische Lente een eind had gemaakt aan het bewind van dictator Ben Ali. Op het moment dat de president Saïd het parlement ontbond, zei hij dat hij zijn besluit 30 dagen later zou heroverwegen. Nou, dat moment dat is vandaag. En daar ga ik over praten met Fairouz Ben Salah, journalist in Tunis. Goedemorgen. Goedemorgen. Neem ons nog eens even mee naar de situatie van voor 25 juli, een maand geleden. Dus wat broeide er allemaal, waardoor die president op zeker moment kon zeggen dat hij het voortaan allemaal helemaal zelf ging doen? Volgens veel Tunesiërs was het rampzalig. Er was een politieke crisis die al 10 jaar lang aanhield. Economisch gezien ging het heel erg slecht. En nog slechter door de coronacrisis. En het aantal coronagevallen was ongelooflijk hoog. Dus het was echt een opeenstapeling van problemen. En wat heeft die Saïd nu de afgelopen maand dan in zijn eentje gedaan, terwijl hij de baas was? Nog niet zo heel erg veel. Sinds 25 juli loopt de vaccinatiecampagne heel goed. Daar moet ik bij zeggen dat er verschillende bronnen zijn die mij hebben bevestigd dat hij voor 25 juli een aantal vaccins heeft achtergehouden om ze na 25 juli te kunnen verdelen. Dus dat is ook een politiek spel. Hij heeft gevraagd aan de detailhandel om de prijzen te verlagen. En hij heeft met de banken gepraat of ze af en toe de rentes wilden verlagen. Waardoor dus Tunesiërs makkelijker leningen kunnen afsluiten en de prijzen omlaag zouden gaan. Van het laatste twee is nog niks terechtgekomen. Wat vinden de Tunesiërs van deze situatie? Ja, die zijn er over het algemeen toch heel blij mee. Want voor hun is het in elk geval iemand die voor hen opkomt, die iets concreets doet. En die zegt, hij maakt zich tenminste zorgen en druk over dezelfde problemen waar wij ons ook druk over maken. Ik zei het al, vandaag loopt die termijn af die hij zichzelf eigenlijk heeft gesteld. Wat is er enig idee wat hij nu gaat doen? Geen idee. Niemand, ook analisten niet, mensen die dichtbij zitten, hebben enig idee over wat hij van plan is. Hij laat helemaal niets los. Tot nu toe lijkt het er eigenlijk vooral op dat hij zijn grip op de instituties versterkt. Dat betekent dat hij vooral erg veel mensen ontslagen heeft. En dan allerlei mensen uit zijn eigen omgeving op die plek zet. Dus hij zet eigenlijk overal vertrouwelingen neer. En je zegt eigenlijk de Tunesiërs, die zien het aan en zeggen van nou, hij is bezig met dingen die ons ook aan het hart gaan. Daar heeft hij dan kennelijk genoeg steun. Wat vinden de politieke partijen in Tunesië? Politieke partijen steunen ook voor een heel groot deel. Er zijn denk ik op dit moment maar 1 of 2 politieke. Er zijn 2 politieke partijen die niet achter hem staan. De rest wel. Dat komt eigenlijk omdat ze hopen dan na de verkiezingen daarmee te kunnen winnen. Omdat ze weten dat Gay Saïd populair is, hopen ze op zijn populariteit mee te kunnen liften. De andere 2 politieke partijen zeggen eigenlijk tegen de president, gaat uw gang maar. Dus we gaan niet de oorlog aan, u zoekt het maar uit. Als u denkt dat u het in uw eentje kan, laat het maar zien. Maar betekent het dan dat Tunesië op weg is naar weer een soort alleenheerschappij? In dit geval van deze Saïd? Dat is op dit moment heel erg lastig te zeggen. Er is inderdaad een deel van de Tunesiërs die zich daar heel veel zorgen over maakt. Het lijkt op dit moment wel die richting op te gaan. Maar er zijn ook veel Tunesiërs die zeggen, we hebben eindelijk een nieuwe kans. Geef ons even de tijd. En dan komt er wel weer een nieuwe vorm van democratie. Op een gegeven moment gaat hij een referendum uitschrijven. Of er komen nieuwe verkiezingen. Maar het heeft gewoon allemaal even zijn tijd nodig. Ik heb iemand gesproken en die zegt, reken op 1,5 jaar. Dank voor de toelichting, Fairuz Ben Salah, journalist in Tunis, over de situatie daar in dat land, Tunesië. De maximumsnelheid op de Haringvlietbrug die is vanaf vandaag 50 km per uur. En ook zijn de rijstroken op de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard een stuk smaller gemaakt. Vincent van Rijn die is daar bij die Haringvlietbrug. En Vincent, leidt dat ook tot meer drukte intussen? Nou, tot nu toe valt dat best wel mee. Ik sta nu naast de A29, maar er staan geen files. Ik ben er een uurtje geleden zelf ook overheen gereden. Ik moet zeggen, het zijn ook hele smalle rijstroken geworden. En je wordt ook echt gedwongen om niet harder dan 50 te gaan. Ja, het is nu dus nog vakantie in een groot deel van het land. Dus nu valt het op dit moment wel mee. Misschien is dat over een paar weken in de herfst, als iedereen weer aan het werk of naar studie is, dan weer anders. Nou, reden van al die maatregelen hier op de Haringvlietbrug is dat de brug in hele slechte staat is. Er komt een grote opknapbeurt aan over 2 jaar. Maar om de brug tot die tijd veilig te houden, gelden de snelheidsmaatregelen. En ook gaat de Haringvlietbrug nog maar 1 keer per week open voor de hoge scheepvaart. Rijkswaterstaat die verwacht wel trouwens dat er iedere dag files komen. En dat gaat dan vooral om de avondspits in de richting van Bergen op Zoom. Dus als je vanaf richting Rotterdam komt. Volgens de modellen van Rijkswaterstaat gaat het trouwens om zo'n 1/2 uur extra reistijd per dag. Nou sta ik hier bij een tankstation langs de A29 en ik sprak net wat chauffeurs die iedere dag over die brug heen moeten. Net voor het eerst weer naar de vakantie. Hoe ging het? Ja, op zich prima. Op zich prima. Wel komende 2 jaar verkeershinder, hè? Dat klopt, ja. Ja, daar kijk ik wel een beetje tegenop. Maar ja, ik snap dat er wat aan moet gebeuren, want ja, als de brug kapot gaat, dan kunnen we er helemaal niet meer overheen. Moet u er elke dag overheen? Ja, wel vaak, laat ik het zo zeggen. Kan wel omrijden als het moet. Ik ben wel redelijk flexibel. Maar ja, ik zal er wel regelmatig overheen moeten. Ja. Ik woon in Middelharnis, dus ja. Als je dan van dat eiland af moet, dan moet je een brug nemen in ieder geval. Goeree Overflakkee. Inderdaad, ja. Nou, dat ging niet hard. Het was een beetje een vreemde situatie. Want je hebt 2 rijbanen, waarbij de linker eigenlijk veel te smal is om over te rijden. Zo leek het. Het zag er een beetje gevaarlijk uit. Maar geen ongelukken gebeurd? Ik heb niks gezien. Bij ons ging alles goed. Het gaat 2 jaar duren. Verwacht u dat u daar verschillende malen last van gaat hebben? Nee, eigenlijk niet. Want we zijn onderweg op vakantie. Dus okay. We komen hier niet vandaan. Hoe ging het voor de eerste keer? Heel erg smal is het. En er stond ook een flitserrol. En bent u geflitst? Nee, ik heb flitsmeister aan. Hè? Maar dat je niet harder dan 50 km per uur gaat? Ja, precies. Dat klopt. De komende 2 jaar flink wat hinder. Ja, vervelend, want ik reis al 2 uur hier naartoe en dan komt er nog bij. U bent er al overheen gereden? Ja, 50 km per uur. Dus ik hoop niet dat vanmiddag de andere kant ook zo is. Ja, ik ben bang van wel. Ja, dat zal een uurtje later thuis zijn. Ja, het is nodig, hè? De brug is in slechte staat. Wat moet, moet. Mevrouw komt aanrijden in een vrachtwagen. U bent er net overheen geweest? Ja, ik ben daar net overheen geweest, ja. 50 km per uur? Jazeker. Ja, wij hadden ons hier aan de snelheid. De komende 2 jaar is er daar verkeershinder. Wist u dat al? Ja, daar heb ik iets van gelezen, ja. De brug moet worden opgeknapt? Ja, dat zijn we gewoon, hè. Maar wij komen van België. In België is het een en al een catastrofe. Dus die brug hier alleen maar kan dat geen kwaad voor mij, zeg. U bent het wel gewend? Ik ben het gewend van in België. In België is het een en al grote werf rond Antwerpen, hè. Dus... Ja. Gaat u nu heen? Ik ga nu naar Rotterdam, naar de haven van Rotterdam. Ja. Lossen? Nee, en ik ga een container halen. Ja. Succes! Oké, dankjewel. Prettige dag nog. Ja, dag. Ja, het kan altijd erger, als we deze vrouw mogen geloven. Dat was de Haringvlietbrug en Vincent van Rijn. Zoals we dat hoorden, dus er zijn daar maatregelen van kracht. En dat is natuurlijk allemaal om die brug de komende tijd te sparen. De vraag is natuurlijk, zijn er meer van dit soort oude bruggen die het verkeersaanbod van nu niet meer aankunnen? Arie Blijenberg, goedemorgen. U bent de schrijver van het TNO-rapport Instandhouding Civiele Infrastructuur. Hoe gaat het met de bruggen in Nederland? Ja, op zich zijn ze veilig. ze worden wel ouder. Vorige eeuw, de jaren 60, 70, zijn heel veel bruggen gebouwd. Die komen nu op leeftijd, dus die krijgen wat pijntjes en kwaaltjes soms. En ze zijn veel zwaarder belast dan dat we toen dachten, omdat er meer en zwaarder vrachtverkeer overheen is. Dus het is tijd dat we goed aan de slag gaan met de bruggen die we hebben. Hoeveel bruggen hebben we eigenlijk in Nederland, weet u dat? Ja, we hebben 85.000 bruggen. Dat is op zich wel bijzonder. Dat weten we eigenlijk pas sinds dit rapport hebben we dat aantal vrij nauwkeurig in beeld. Dat zijn grote bruggen en kleine bruggen. Van die 85.000 zijn er 80.000 in beheer van de mede-overheden. Dus 5.000 in beheer van Rijkswaterstaat en ProRail. En die grote bruggen horen we natuurlijk meer over. Maar er zijn veel meer kleine bruggen, vooral in beheer bij gemeenten. Maar dat kan ook een fietsbruggetje zijn bijvoorbeeld? Ja, kan ook een fietsbruggetje zijn, zeker. Bij die 85.000 zit echt alles wat bruggen is in Nederland, dat zit daarbij. U hebt dat onderzoek gepubliceerd voor TNO over de staat van de bruggen. Waar hebt u allemaal naar gekeken? We hebben vooral een inventarisatie gemaakt van hoeveel hebben we er nou. En we hebben niet alleen naar bruggen gekeken, maar ook naar sluizen en stuwen en andere constructies. Vervolgens hebben we een schatting gemaakt van hoe oud zijn ze. Dat weten we niet precies, dat is niet uit de archieven te halen. Hebben we een schatting gemaakt van hoe lang is de levensduur. Hebben we geschat wat kost het om ze te vervangen of te renoveren. En op basis daarvan hebben we voor het eerst een landelijke prognose gemaakt. Wat staat ons te wachten voor vervanging en renovatie van bruggen en andere constructies. En hoe staan we? U zegt van, er zijn genoeg problemen, maar hoe staan we er dan bij over het algemeen? Ja, over het algemeen is het goed. Hè? Nou, de Haringvlietbrug aan de orde, een paar jaar geleden de Merwedebrug, gemeentelijke bruggen. Dus er gaat wel eens wat mis. Maar we staan aan de voet van een flinke klim om te zorgen dat het zo blijft. En als we zeg maar op de huidige manier doorgaan, dan is mijn verwachting dat dit een nieuwe trend is. Afsluitingen, verkeersbeperkingen, gewichtsbeperkingen. Dus we staan aan de voet van een flinke klim. Dus dit soort dingen, zoals nu met die Haringvlietbrug aan de hand is, dat gaan we maar vaker meemaken, zegt u. En er moet dus wat worden gedaan aan renovatie. Hoeveel geld moet daar dan voor uitgetrokken worden? Ja, we geven de afgelopen jaren ongeveer 1 miljard per jaar uit aan vervanging en renovatie van wat we al hebben. Dat moet eigenlijk in de komende kabinetsperiode moet dat al stijgen naar 2 miljard. Dus er moet een miljard bij. En dat gaat daarna nog verder stijgen naar 4 miljard in 2050. En dat geld, dat is veel geld natuurlijk. Maar dat moet in belangrijke mate ook naar de gemeenten. Want die beheren verreweg het meeste van de infrastructuur. Dus dat zou via het gemeentefonds naar gemeenten en ook naar provincies en waterschappen moeten. En dat is het geld dat nodig is op de korte en veel langere termijn. En wat is er nog meer nodig? Ja, dat is misschien nog belangrijker dan het geld, dat we in controle moeten komen. Kijk, de Haringvlietbrug, dat is eigenlijk ook een verrassing. Hè? Daarom duurt het nog 2 jaar voordat de werkzaamheden beginnen. Blijkbaar was er niet op gerekend. Dus we moeten beter de vinger aan de pols hebben, beter kunnen voorspellen hoe lang iedere brug nog mee kan, wanneer er wat moet gebeuren. We moeten kort gezegd beter in controle komen over het grote vermogen wat we aan civiele infrastructuur hebben. Ja. Dank voor de toelichting, Arie Blijenberg, auteur van het TNO-rapport Instandhouding Civiele Infrastructuur. Hij heeft dus uitgezocht hoe het staat met al bruggen in Nederland. We hebben al gepraat over de Nederlandse voetbalcompetitie, een beetje ook over de Ronde van Spanje. Meer sport nu met Kirsten. Tennissers Alexander Zverev en Ashley Barty zullen met een goed gevoel afreizen naar de US Open, die volgende week van start gaat. Want Zverev won het Masters toernooi van Cincinnati bij de mannen en Barty bij de vrouwen. Zverev was in zijn finale oppermachtig tegen de Rus Andrei Rublev. De Duitser was blij dat hij zijn tegenstander niet in de wedstrijd liet komen. Obviously very happy with that because Andre, once he gets the rhythm, once he gets going in the match, he's a very dangerous player and can beat anybody. And he showed that yesterday. So Obviously very happy with how things went. Ja, zodra André in een wedstrijd komt, is hij een gevaarlijke speler die van iedereen kan winnen. Dus ik ben blij hoe het is gegaan, zei Zverev. Hij won uiteindelijk met 6-2, 6-3. De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao keerde na 2 jaar zonder gevechten weer eens terug in de boksring. Maar het lukte hem niet om te winnen van de Cubaanse wereldkampioen Jordanis Ugas. Na de wedstrijd zei de Filipijn dat hij denkt aan zijn bokspensioen. I've done a lot for boxing and boxing has done a lot for me. I look forward to spending time with my family and thinking about my future in boxing. Manny Pacquiao is sinds 2016 senator in zijn land en wordt genoemd als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2022. Worstelaar Marcel Sterkenburg heeft voor een verrassende prestatie gezorgd op het WK junioren in Rusland. De Nederlander won het goud in de klasse tot 82 kilo. En hij is daarmee de eerste Nederlander in 43 jaar die zich wereldkampioen mag noemen bij de junioren. In Langs de Lijn zei Sterkenburg gisteravond wel dat het niet zonder slag of stoot ging. Zijn lichaam liep behoorlijke schade op. Ja, helemaal kapot. Ik heb zoveel spierpijn. Mijn hele gezicht is beschadigd. Dus als ik terugkom ga ik wel even goed genieten en goed herstellen. Er was nog meer Nederlands succes, want de tweelingbroer van Marcel, Tyrone Sterkenburg, won zilver in de klasse tot 87 kilo. De Formule 1 Grand Prix van Zandvoort deed al een hoop stof opwaaien, maar hoteleigenaren zullen er blij mee zijn, want in het dorp zelf is nauwelijks nog een kamer te krijgen. En ook hotels in de omgeving zijn goed gevuld, blijkt uit een rondgang van nu.nl. De Grand Prix is over 2 weken. Vorige week werd duidelijk dat het race-evenement, ondanks de geldende coronamaatregelen, definitief door kan gaan. Dennis, hoeveel kilometer staat er nu? Nou, niet zoveel hoor. 10 kilometer. En 5 kilometer daarvan staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux staat 5 kilometer door een kapotte auto. Linkerrijstrook is dicht, maar het levert je wel een 30 minuten vertraging op. Yeah! En Yolanda Quarty, zo heet deze zangeres. Noemt zichzelf Yola en dit is een van haar liedjes, Diamond Studded Shoes. 7 minuten voor 8 is het. In Veldhoven in Noord-Brabant is een kangoeroe op avontuur gegaan. Dier is dit weekend gesignaleerd, laat zich maar moeilijk vangen. Dierenarts Peter Klaver die wordt geregeld ingeschakeld bij het vangen van exotische dieren. Meneer Klaver, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar komt die vandaan eigenlijk, die kangoeroe? Neem maar niet helemaal vanuit Australië, hè? Nou ja, die zal wel bij een particulier vandaan komen. Deze worden door particulieren gehouden. Ook wel door dierentuinen, maar vaak bij particulieren. Ik heb ook een aantal eigenaren van wallabies, kangoeroes in mijn klantenbestand. En ze kunnen natuurlijk goed springen en ze kunnen over het hekje heen springen. Maar ze kunnen ook gewoon door de deur gaan als iemand hem open laat staan. En wat ook wel eens gebeurt, iemand een gaatje in de draad neemt. Die denken, nou die kangoeroe is zielig in dat hok. Ik knip maar even een gaatje in het hek. Dan kan hij aan de andere kant ook grazen. Ja. Maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld, begrijp ik. Nou, dat weet ik niet precies. Ik ben er niet in detail bij betrokken. Ik begrijp dat de dierenambulance er wel mee bezig is. Alleen ja, zo'n wallaby, als hij in een kleine ruimte zit, kun je hem soms aan zijn staart pakken. Moet je uitkijken dat hij niet met de voorpootjes en achterpootjes jou schopt of bijt. Ja, je ziet in de zelfs van die filmpjes van kangoeroes die goed kunnen boksen. Ja, dat zijn vaak de rode reuzenkangoeroe, die zijn wel een slagje groter. Die gaan naar 40, 50 kilo. En ik heb het geen vergelijk op dit plaatje, maar ik denk dat dit een wallaby is. Die is ongeveer 15 kilo. Enkeling misschien mannetje 20. Maar die zijn niet gevaarlijk voor mensen, tenzij je ze wilt vangen. En dan bijten ze van zich af. Ja. Dat zou ik ook doen. Maar dat is toch juist de bedoeling nu, dat hij gevangen wordt? Ja, maar dat gaat meestal niet met blote handen. Je moet hem toch vaak in een kleine ruimte zien te drijven. Waar je het hekje dicht kunt doen, waar hij niet overheen kan springen. Of met een blaaspijp of een verdovingsgeweer een pijltje in zijn beeld schieten. Nalus alleen in het bos loopt hij nog een heel eind door. Ze lopen 5 tot 10 minuten door. En dan kan hij alweer een heel eind verder zijn. Ja. Dus het mooiste is om een afgesloten ruimte te krijgen en hem daar te verdoven. En dan terug naar de eigenaar of naar een dierentuin of naar een opvangcentrum. Want met een goed hek. Ja, hij is door een hardloper gespot dit weekend. Stel nou dat je hem daar tegenkomt in de buurt van Veldhoven. Wat moet je dan doen? Nou, wat deze man gedaan heeft, heel slimme foto maken en de lokale dierenambulance waarschuwen. En er zelf doorlopen, zou ik zeggen. Ik zou zelf niet proberen te vangen. Heel hard lopen. Ik wou net zeggen, want dan moet je toch ook nog wel aardig hard kunnen lopen, denk ik, om hem bij te houden. Ja, maar hij komt niet naar jou toe. Hij is in principe bang voor mensen. En het is geen roofdier. Het is hij eet plantjes en grasjes en blaadjes. Dus hij is banger voor jou dan wij banger zijn voor de wallaby. Ja, tenzij die getemd is natuurlijk door die eigenaar. Ja, maar dan voor vreemde mensen kijken ze toch wel een beetje uit, hoor. Dat moet er heel erg mak zijn. Kijk, als de handopfok wallaby is, die met fles is grootgebracht, dus als jong dier helemaal ingeprent is op mensen, is het anders. Maar normaal gesproken houdt een wallaby toch een beetje gepaste afstand van de mensen. Ja. Ja. En stel nou dat, want kan zo'n beest overleven eigenlijk gewoon als die daar ergens in die bossen blijft rondhupsen? Ja, hoor, zeker in de zomer tot november kan hij zich prima redden. En hij kan eten gras en blaadjes en alle dingen die hij tegenkomt. Dus een beetje waar een hert kan wonen, kan een wallaby ook wonen. Alleen als het echt koud wordt, dan hebben ze wat meer beschutting nodig. Dus ik voorzie dat hij daar wel even kan rondstappen, zeg maar, rondspringen, voordat dat hij het probleem mee krijgt. We krijgen nu ongeveer om de zoveel tijd berichten dat er weer een wolf gesignaleerd is. Het zal toch niet gebeuren dat we straks een hele wallaby-populatie krijgen daar rond Veldhoven? Nou, dan moet je al een mannetje en een vrouwtje hebben. Ja, precies. Dan is nog een tweede voor nodig. Maar ja. Een tweede voor nodig. En dat is zo hard, ze krijgen 1 of 2 jongen per jaar. Zo hard gaat dat niet. Dus ik denk dat het is een invasieve exoot. Dus als het op aankomt en de Nederlandse overheid besluit dat ze geen wallaby willen, dan nemen ze andere maatregelen. Dan bellen ze niet de dierenarts met een verdovingsgeweer, maar een jager met een echt geweer. Ja. Dan is het natuurlijk zo gebeurd. Want voor de kogel is hij natuurlijk altijd te langzaam. Ja, maar goed, dat is eigenlijk wel zielig. Dat moet niet het eind zijn van dit verhaal, vind ik. Je moet hem gewoon lekker vangen en dat hij weer naar terug gaat. U zit nog niet in de auto naar Veldhoven, meneer Klaver, om te helpen daar? Nou, ze kunnen bellen. Moet ik alleen nog een beetje ruimte maken in de agenda. Maar het probleem is, je moet nog wel zien, hè. Kijk, hij loopt daar nu, maar als ik daar kom, is hij natuurlijk vertrokken. Dus dan moet ik hem nog wel voor het plezier krijgen. Ja. Ze kunnen u bellen. Dank voor de toelichting. Bellen, Peter Klaver was dat. Hij wordt geregeld ingeschouwd bij het vangen van exotische dieren.

Het weer blijft droog vandaag met flinke zonnige perioden. Het wordt 20 tot 23 graden. De dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het valt reuze mee met de vertragingen. Er staat een handjevol files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor het knooppunt Benelux nog 5 minuten vertraging. Daar heeft de kapotte auto gestaan. En door een spoedreparatie in de Wijkertunnel rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Vels heb je 10 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Dagje pretpark. Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 8:05. De belangrijkste verzetsleider van Afghanistan, Ahmad Massoud, die wil vredesonderhandelingen met de Taliban. Dat heeft hij gisteravond in een interview gezegd met persbureau Reuters. We are not fighting a geography. We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province. And we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. We do not want war to break out and to happen. Ja, Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk tegen de Taliban. Zijn rebellengroep heeft zich verschanst in de Panjshir-vallei. Dat gebied ten noordoosten van Kabul is historisch gezien het middelpunt van verzet. En ook nu houden ze dus stand tegen de Taliban, die gisteren honderden strijders die kant op heeft gestuurd. Ik ga over praten met Massoud Razegh. Die komt uit die vallei met zijn familie. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen waarom het verzet zich concentreert juist daar, in dat gebied, in die vallei? Ja, logischerwijs is het de enige provincie die nog niet onder controle is gevallen van de Taliban. Het is natuurlijk een natuurlijk fort. Het is omringd, de vallei is omringd door een steile rotsachtige bergen met maar één in- en uitgang. Dus dat maakt het ook heel goed te verdedigen. Maar ook de mensen die daar wonen, die hebben zich altijd verzet tegen niet-legitieme buitenlandse, dan wel binnenlandse strijdmachten. Dus overgeven was daarbij ook nooit een optie geweest. En ondertussen is het inmiddels ook een symbool van verzet geworden. Als je de vallei ook binnenkomt, dan zie je nog steeds de overblijfselen van vernietigde Sovjet-tanks. Dus wat dat betreft vormen die letterlijk een blijvende herinnering aan het verzet in de strijd tegen de Sovjet. Die staan daar nog dus altijd, die tanks van de Sovjet? Ja, zeker weten. Zeg, wat is de situatie daar nu? Wat hoort u van familie en vrienden daar? Ja, als ik met ze spreek, dan is het offensief nog niet grootschalig. De Taliban is vooral gericht op het isoleren van de vallei. Er zijn al wel meer dan 1000 vluchtelingen, sommigen zelfs lopend aangekomen van de aangrenzende provincies. Maar ook dat wordt steeds moeilijker, omdat de Taliban steeds meer hindernissen probeert op te werpen, bijvoorbeeld door middel van checkpoints. Maar dat zijn mensen die uit andere provincies dus nu naar die vallei komen? Ja, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt, omdat de situatie nu natuurlijk heel moeilijk is. De vallei is nu totaal omsingeld. Wat we wel zien is de aanwezigheid van circa 5000 speciale eenheden en commando's van het Afghaanse leger die tegen de machtsovername van de Taliban zijn. Dat is wel heel interessant, omdat die troepen juist ook door het Amerikaanse leger is getraind. Het moraal ook onder de troepen is zeer hoog. Dus dat wordt interessant. En ook wat de situatie nu is, dat de Taliban heel sterk propaganda-oorlog probeert te voeren... waarbij ze ook deze week hebben gezegd en verspreid dat het verzet zich heeft aangesloten bij de Taliban, waarbij Massoud, een van de verzetsleiders, op dit moment heeft gereageerd van: jongens, dat is helemaal niet zo. Overgeven is niet onderdeel van mijn woordenschat. Nee. Dus ja, die zit daar. Die commando, zou ik maar even zeggen, dus van het Afghaanse leger. Maar ook de vicepresident, toch? Ja, zeker. zeker weten. En die komt ook uit de Panjshir-vallei. Die is daar geboren en opgegroeid. Naast de vicepresident zit ook de Afghaanse minister van Defensie daar, Bismillah Khan. Ook die komt uit Panjshir. Dus ja, die zijn nu allemaal het een en ander aan het mobiliseren vanuit dat gebied. Nou, hebt u aan het begin geschetst hoe moeilijk het is om die vallei in te nemen, om daar te komen, omdat ze zich daar makkelijk kunnen verdedigen. Maar tegelijkertijd kan je het natuurlijk heel makkelijk afsluiten. En hoe zit dat dan met de bevoorrading van, nou ja, van voedsel, van water, ik noem het allemaal maar. Ja, dat is nu eigenlijk een van de problemen. De vraag is tot hoe lang ze dit kunnen volhouden. Kijk, ze zijn wat het verschil nu is met de situatie toenertijd tijdens het vorige Taliban-wind, het conflict toenertijd. En nu is dat gehele noorden, de noordelijke provincies, nu totaal in handen zijn van de Taliban, behalve dus de Panjshir-vallei. En dat maakt het ontzettend lastig. En je ziet ook dat Massoud in zijn opiniestuk naar de Washington Post heeft gezegd van, we hebben internationale steun nodig. We hebben aanvoer nodig. We zitten nu al met brandstofproblemen, voedselvoorzieningen die we niet kunnen opbrengen door de toename van het aantal gewonden en vluchtelingen. Dus dat is iets wat gewoon ontzettend nodig hebben. En de vraag is hoe lang ze het zonder internationale steun zullen volhouden. Ja, de vraag is natuurlijk inderdaad of hè, juist de internationale troepen zijn juist bezig om weg te gaan natuurlijk uit Afghanistan. Dus de vraag is, ja, zullen die dat dan doen? En tegelijkertijd zitten de mensen in Afghanistan te wachten op misschien wel een nieuwe burgeroorlog. Ja, dat vind ik nog iets te groot, een nieuwe burgeroorlog. Je ziet ook dat Massoud gisteren ook via Reuters aangegeven heeft van, jongens, Taliban, we zijn bereid tot onderhandelen. Ik heb net een nieuwsbericht gelezen in het AD dat de Taliban dat ook heel graag wil. En ik denk dat het in het belang is van beide partijen dat ze tot een politiek compromis komen. Juist ook enerzijds vanuit het perspectief van de Taliban zien ze dat het verzet groeit. En die zijn natuurlijk heel erg bang dat het succes van het verzet nu overwijdt naar andere provincies. Ja. En ook is het ook in het belang van de Taliban dat ze tot een politieke regering komen waarin ieder Afghaan zich gehoord voelt en vertegenwoordigd voelt. Dus ik vind het nog iets te vroeg om te spreken over een nieuwe burgeroorlog, maar het wordt wel spannend, ja. Nou, want we hebben dus gehoord dat de Taliban honderden strijders die kant op heeft gestuurd richting die vallei. Is daar al iets over te melden, hoe dat is afgelopen? Ja, zeker weten. De aanval is afgeslagen. Er is volgens mij zelfs een stuk gebied veroverd door de mensen in de Panjshir-vallei en het lokale verzet al daar. Maar dit zijn slagen die de komende dagen nog steeds zullen voordoen. En de vraag is, het is nu vooral afwachten tot wat de Taliban gaat doen qua regeringsvorming. Ja. Dank voor de toelichting. Massoud Razig was dat. Zijn familie woont daar in die Panjshir-vallei in Afghanistan. Dan naar Brazilië. Daar worden de gevolgen van de coronapandemie steeds zichtbaarder. Het land werd keihard getroffen door het virus. Tot nu toe zijn er bijna 575.000 coronadoden geregistreerd. Ook de economie van Brazilië zit door corona in het slop. Veel mensen zijn van alles kwijtgeraakt. Correspondent Mark Bessems schrok van de hoeveelheid daklozen in zijn stad. Ik woon nu al bijna 10 jaar in São Paulo en daklozen die zijn er altijd al geweest. Vooral hier in het groezelige centrum van de stad. Maar zoals nu, dat heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dit pleintje waar ik nu ben bijvoorbeeld, dat is gewoon een soort camping. Overal van die tentjes van daklozen, er staan er echt tientallen. We proberen het vandaag te filmen, maar dat valt niet mee, want de mensen willen het niet. Wat echt opvalt sinds het begin van de pandemie, is dat er ook veel gezinnen tussen zitten. Vrouwen met kinderen. Eén van hen is Elena. En die hangt de hele dag op straat rond met haar 3 kinderen. Sinds februari moet ik zo leven, zegt ze. Ik had geen geld meer om de huur te betalen. Haar kinderen zijn 9, 6 en 5 jaar oud. Maar vertelt ze, die gaan al sinds de pandemie niet meer naar school. Er zijn dagen dat ik het echt niet meer zie zitten, zegt ze. Daklozen in Brazilië, die zijn vooral op zichzelf aangewezen. En op mensen zoals deze man, die een boodschappenwagentje vol broodjes voor zich uitduwt. Hij draagt een soort gasmasker met van die roze buitenkantjes. En alle daklozen groeten hem. Padre non dormi. Dit is de beroemde katholieke priester Giulio Lancelotti. En hij is op weg naar de gaarkeuken. O censo da população de rua de 2019 apontou 25.000 pessoas em São Paulo. Voor de pandemie begon in 2019 schatte de overheid het aantal daklozen in São Paulo op ongeveer 25.000, vertelt de priester in zijn kerk. Hoje acreditamos que São Paulo tem mais de 35.000 pessoas em situação de rua. We schatten op dit moment het aantal mensen op straat op meer dan 35.000. Een forse toename en het komt echt door de pandemie, zegt hij. Aumentou o número porque aumentou o desemprego. Want daardoor is de werkloosheid toegenomen, er zijn meer faillissementen, de druk binnen sommige families nam toe. En nu pas, anderhalf jaar na het begin, veel te laat, agora, tardiamente, opent de gemeente opvanglocaties voor dakloze moeders met kinderen. Want dat is een groep die flink is gegroeid. Porque o número aumentou muito. De kerk van vader Lancelotti deelt elke ochtend ontbijt uit. En tussen al die mensen in de zaal zat ook een jonge moeder met haar baby. Sarah heet ze, 21 jaar oud en ze is moeder van Heitor Gabriel, 11 maanden oud. Ik werkte als telemarketeer en vanwege de pandemie ben ik ontslagen, vertelt ze. Toen kon ik de huur niet meer betalen en moest ik een plek zoeken om te slapen. Op straat. Fiquei sem condições de pagar aluguel, aí eu tive que vir procurar abrigo, assim, em rua, para poder sobreviver com meu filho. Não existe amor em SP. É difícil. Ze heeft het heel zwaar, zegt ze. Als mijn baby iets wil, dan kan ik hem dat vaak niet geven. En dat is echt verschrikkelijk. Seu filho pedir alguma coisa, você não tem como dar pro seu filho. En de tranen rollen nu over haar wangen. En het is hartverscheurend, want je weet dat ze hier ook niet zomaar uit kan komen. Niet alleen. Ze heeft niet eens een telefoon om werk te zoeken. Ze heeft geen geld voor kinderopvang of zo. En ze is alleen maar bezig met overleven. Falta fralda, leite. Ninguém para te ajudar. Ik heb geen luiers, geen melk. En op straat is er verder niemand die je helpt, zegt ze. Het is vies. Dakloos zijn is gewoon vrezen. Verslag van Mark Wessums vanuit de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De politie heeft voor het eerst hard bewijs van een mogelijke link tussen Ridouan Taghi en een liquidatie. Het gaat om een DNA-spoor van Taghi op een kogelhuls van een moordaanslag in 2014 in Amersfoort. Het staat in vertrouwelijke stukken die de Telegraaf heeft ingezien. Taghi's advocaat Wesky zegt dat het spoor niks zegt over wanneer het DNA op de huls terecht is gekomen. En het lukt de GGD steeds minder goed om te achterhalen waar coronabesmettingen vandaan komen. NRC schrijft dat bij minder dan 1 op de 3 besmettingen afgelopen week een bron werd gevonden. Het RIVM denkt dat dat komt doordat de samenleving steeds verder open gaat. Daardoor weten mensen zelf vaak niet waar ze het virus hebben opgelopen. In het FD staat dat minister Hoekstra onderzoekt of hij trustkantoren kan verbieden. Die beheren brievenbusfirma's en leveren administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven. Ze moeten onder meer criminele geldstromen uit Nederland houden. Maar bijna de helft van die kantoren opereert illegaal buiten de toezichthouder om. En daardoor blijft aan Nederland het imago van belastingparadijs kleven. In Duitsland zijn de eerste Afghanen aangekomen die door de VS zijn geëvacueerd. Ze landen gisteren in Ramstein, in het zuidwesten van het land, op een Amerikaanse basis. Deze verslaggever van CNN legt uit wat er met de mensen gaat gebeuren. They're given a welcome to Germany, to the Ramstein airbase, and then they proceed through medical checks as well as security checks. Then they're brought to a holding area where their IDs are checked. Then finally, they'll be able to get to their temporary living quarters here on the base. Er zijn dus eerst allemaal checks voordat ze naar hun tijdelijke onderkomen op de Amerikaanse basis worden gebracht. Gisteren kwamen er 5.000 mensen aan in Ramstein. De BBC schrijft over een desinformatiecampagne die in China steeds meer mensen bereikt. Daarin wordt gesteld dat het coronavirus is ontstaan op de Amerikaanse militaire basis in Maryland. En steeds meer Chinezen zouden daarin geloven. Dat komt doordat het op allerlei manieren erin wordt geprent, schrijft de BBC. Het komt terug in rapteksten en fake Facebook-berichten. Deze week komt er een Amerikaans rapport naar buiten waarin duidelijk moet worden of corona in een lab in Wuhan is ontstaan. En waarschijnlijk wil China daar met de desinformatiecampagne vast op inspelen. En hier is Dennis Mooij weer met filenieuws. Het valt reuze mee met de vertraging. Alleen op de A9 heb je wat extra reistijd op de snelwegen. Van Alkmaar naar Amstelveen voor de Wijkertunnel 5 minuten extra. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook open. 18 minuten over 8 is het. Vanaf 30 augustus, dus eind deze maand, is fysiek onderwijs weer volledig toegestaan op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zonder de 1,5 meter afstand. De Algemene Onderwijsbond houdt een enquête onder de leden om te kijken of die zich wel veilig voelen. Ik praat erover met de voorzitter van de AOB en dat is Tamar van Gelder. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar maken de mensen zich zorgen over? Nou ja, laten we vooropstellen dat iedereen eigenlijk heel uitkijkt naar het nieuwe studiejaar, waar iedereen weer elkaar echt kan ontmoeten in de collegezaal. Hè. Dat wil ik even vooropstellen. Maar men maakt zich zorgen over wat we zien in de enquête, dat er wellicht onvoldoende ventilatie is in de lokalen. En hoe is het met de vaccinatiebereidheid onder docenten? Nou ja, wat wij zo nu, de enquête is van 2004 ingevuld en 94% is inmiddels volledig gevaccineerd. 94%? Ja. Maar dan hoeven ze zich toch niet heel veel zorgen te maken? Maar dat zorgen maken gaat natuurlijk niet alleen maar over zichzelf, maar dat gaat ook over de studenten in de klas. Want we weten dat bijvoorbeeld de 16, 17-jarigen in het middelbaar beroepsonderwijs, daar is 1 op de 6 maar gevaccineerd. Ja. En dus maakt men zich ook zorgen over wat voor een effecten dat heeft over, nou, straks moet er misschien weer 1,5 meter afstand gehouden worden, of we gaan weer naar volledig onderwijs, dus online onderwijs. Ja. Dus die zorgen zijn er. En minister Slob, de onderwijsminister, heeft geld ter beschikking gesteld voor ventilatie op die middelbare scholen, maar dan weer niet voor het hoger onderwijs, begrijp ik? Nou ja, dat is een andere minister. Minister van Engelshoven heeft vorige week in de Kamer nog gezegd van, nou, de schoolbesturen hebben voldoende financiering hiervoor, dus ze kunnen ermee aan de slag. En dat is niet zo? Nou, dat weten we eigenlijk niet. We zeggen in ieder geval aan onze leden, als je je zorgen maakt, kaart het aan bij je werkgever en zorg dat er bijvoorbeeld CO2-kelders in de lokalen komen, of dat er andere manieren zijn om te ventileren in het lokaal. En als het lokaal echt niet geschikt is, misschien moet er dan een andere ruimte gevonden worden. En zijn ze eigenlijk verplicht om dan les te geven fysiek op school? Of kan je ook gewoon zeggen, nou jongens, kom morgen allemaal weer voor die computer zitten, want ik ga zoomen. Ja, kijk, je gaat natuurlijk eerst in overleg met je werkgever. En die werkgever is volgens Arbo-wetgeving verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkplek. En dan ga je met elkaar in overleg. En ja, kijk, en zomaar thuis blijven zitten, dat is sowieso niet handig. En ik denk aan iedereen die zich zorgen maakt, eerst contact opnemen met je werkgever. Je kan natuurlijk ook altijd nog met ons, de vakbond, contact opnemen. Ja. En wat kunnen werkgevers doen, dus de scholen? Je werkgevers die hebben de verplichting om zich aan te houden aan het bouwbesluit. En dus bepaalde maatregelen nemen, zodat er goede luchtcirculatie is. Bijvoorbeeld CO2-melders, of dat het open kan, of dat het geventileerd wordt, of dat er voldoende gewisseld wordt in lokalen. Dus er zijn genoeg dingen mogelijk. We wisten natuurlijk wel dat dit moment eraan zat te komen. Dus ja, als dat allemaal nu nog moet, is het ook wel een beetje laat, toch? Dat is misschien in onderwijsland altijd een beetje te laat. Maar nooit. Morgen is het altijd goed om ermee te starten in ieder geval. En in ieder geval te zorgen dat iedereen op een veilige en gezonde manier les kan krijgen. Want het is eigenlijk een beetje precies wat u aan het begin zei. Ze zijn er allemaal blij omdat dat het weer kan straks. Maar er zijn nog wel degelijk zorgen. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, en die zorgen gaan natuurlijk over gezondheid, eigen gezondheid, gezondheid voor de studenten. En dat er misschien weer omgeschakeld moet worden naar andere onderwijsvormen. En dat is natuurlijk misschien nog wel het ergste. Dank voor de toelichting. Dat is de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, Tamar van Gelder. Owl. Dat is geen spraakgebrek, maar zo heet die band. En daarna nooit meer wat van ze gehoord, eerlijk gezegd. Ik moet toch eens uitzoeken hoe het is met die zangeres. Want dat was een opvallende zangeres met heel erg rood haar, herinner ik me. China in Your Hand. Karel-Jan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer maandag. Ja, het is weer maandag. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer met Stand.nl. Waar mogen de mensen op reageren? Zitten en mel houden. Afgelopen vrijdag waarschuwde demissionair Hugo de Jonge voetbalfans om dit weekend met je kont op een stoel te zitten in voetbalstadions. Nou, wie de beelden van het voetbalweekend heeft gezien, heeft met eigen ogen kunnen zien dat veel fans zich daar nou niet heel erg veel van aantrekken, van die woorden van Hugo de Jonge. Die trouwens ook zei dat het niet aan de coronaregels houden in stadions een reden kan zijn om de maatregelen aan te scherpen. Het is natuurlijk een hard gelag voor de evenementenbranche ook, die een streep zag gaan door alle meerdaagse festivals om coronabesmettingen te voorkomen. Terwijl dus feestvierende voetbalfans die coronaregels aan hun laars lappen. Dat was toch wel vrij overduidelijk. De vraag is dus vanochtend, vindt u dat minister Hugo de Jonge nu moet ingrijpen? Want dat heeft hij dus gezegd dat hij dat ging doen. Zat u afgelopen weekend in een voetbalstadion? Hoe ging dat dan om u heen? Heeft u het idee dat er met twee maten wordt gemeten? Dat zijn de vragen die spelen vanochtend. De stelling is, minister de Jonge moet ingrijpen zodat de coronamaatregelen in voetbalstadions wel worden nageleefd. U kunt reageren via stand.nl of bel naar 0800-1101. Dagje pretpark? Doe een coronazelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. NPO Radio 1. We zijn een beetje vroeg. Het is nog lang geen 8:30. 1,5 minuut voor. Maar hier zijn ze toch, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Rond 3:30 vannacht hoorden omwonenden een harde knal. De getuige zag daarna iemand wegrennen. Er zit een gat in een deur en er hangen plafondplaten los. Maar de schade lijkt volgens Omroep Flevoland mee te vallen. Bij gevechten aan de rand van de luchthaven van Kabul is volgens het Duitse leger een Afghaanse beveiliger om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Er brak een vuurgevecht uit tussen onbekende aanvallers en Afghaanse beveiligers en Duitse en Amerikaanse militairen. Op de Haringvlietbrug mag het verkeer sinds vanochtend niet harder dan 50 km per uur en het moet over smalle rijbanen. Dat is omdat platen op de brug dreigen los te trillen. De brug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland neemt snel toe door een uitbraak van de Delta-variant van het virus. Het aantal infecties is met 35 toegenomen tot 107. In het land geldt sinds vorige week een strenge lockdown. Die werd ingesteld na 1 besmetting. Dat was de eerste in maanden tijd. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Roosendaal zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, zijn we eindelijk van die regen af? Voorlopig wel. Hoewel er nu nog wel in Brabant en Limburg af en toe wat motregen valt. Maar dat trekt allemaal naar het zuiden weg. En dan wordt het ook daar droog. Elders in het land is het al droog. En we zien ook mooie opklaringen vanuit het noorden het land binnenschuiven. Friesland, Groningen en Drenthe profiteren daar al van. Ook de kop van Noord-Holland. En die opklaringen schuiven dus naar het zuiden. En dat betekent met name vanmiddag dat eigenlijk overal er wel flinke zonnige perioden zijn. Het blijft dan ook droog. En de temperatuur die ligt dan vanmiddag rond de 20 graden aan zee. En ga je wat dieper het land in, dan wordt het zo'n 23 graden. En dat alles bij een matige wind uit het noordoosten. En de rest van de week? Ja, de rest van de week ziet er op zich best goed uit. Zeker de eerste helft van de week. Morgen bijvoorbeeld, het wordt een mooie dag met flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er wel wat kleine stapelwolkjes, maar er valt geen neerslag uit. Blijft dus overal droog. Temperaturen opnieuw zo tussen 20 en 23 graden bij een matige noordoostenwind. Ook woensdag zonnige periode, dan in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden, maar het blijft droog. En vanaf donderdag kan er eens af en toe weer een licht buitje gaan vallen. De wind die draait naar het noordwesten. Nou, dat is niet gunstig voor de temperatuur, want die komt dan wat minder hoog uit. Rond de 19 of 20 graden. Maar al met al blijft het wel vrij rustig. Geen plensbuien worden er in ieder geval verwacht. Als er eens een buitje valt, dan is dat een heel licht buitje. Raymond Klaassen was dat bij Weerplaza. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MetPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Het is bijna 3 minuten over half 9, het NOS Radio 1 Journaal. Gaan naar China. Dat land zit de laatste tijd flink achter techbedrijven aan. En alles en iedereen die daarmee te maken heeft, die moet op zijn tellen passen. Tegen de hoogste partijbaas van de stad Hangzhou, dat is niet ver van Shanghai, wordt nu een onderzoek ingesteld. Want die zou met voorkennis aandelen van een techbedrijf hebben opgekocht. Contact met onze correspondent Gary van Pinksteren. Gary, hoe hard zijn die beschuldigingen? Nou, ze zijn nog niet helemaal hard gemaakt. Er is officieel alleen gezegd dat deze man overtredingen zou hebben gemaakt tegen de discipline van de communistische partij en tegen Chinese staatswetten. Sorry, geen wedden. Maar wat op sociale media wel is gezegd, is dat het zou komen doordat hij aandelen zou hebben gekocht in een high-tech bedrijf in november vorig jaar. En dat is precies de periode waarop een zusterbedrijf van Alibaba, namelijk Ant Financial, in Hongkong naar de beurs wilde gaan. En dat is een beursgang die uiteindelijk door de Chinese overheid voorkomen is. Dat heeft de Chinese overheid niet toegestaan. Maar de verdenking is dus waarschijnlijk dat hij voor die tijd, toen die beursgang er ook nog niet helemaal was en niet helemaal duidelijk was of die er kwam, dat hij aandelen heeft gekocht, omdat hij al wist dat de beursgang er zou komen. In de hoop om dan dus veel winst te kunnen maken. En nou ja, dat is uiteindelijk is die beursgang er niet gekomen en wordt hij nu daarvoor en ook sowieso waarschijnlijk voor zijn nauwe banden met dat bedrijf van Alibaba, wat in Hangzhou zit, wordt een onderzoek naar hem ingesteld. Ja, dus dat handelen met voorkennis en sowieso dat hij bij dat Alibaba betrokken is. Want dat is dat bedrijf van die Jack Ma, hè, en die staat al veel langer, staat hij natuurlijk in de schijnwerpers. Ja, inderdaad. En die is zelfs een tijdje verdwenen geweest, hè, Jack Ma zelf. Maar het is inderdaad techbedrijven, sowieso de grote techbedrijven. Het is begonnen met Jack Ma en met Alibaba. Maar er zijn ook een heel aantal andere techbedrijven die nu in China dus hard worden aangepakt. Eigenlijk allemaal vanuit het idee dat Xi Jinping heeft gezegd, nou, we willen niet meer dat er superrijken zijn, en zeker niet als ze dat geld op een illegale manier verdiend zouden hebben. We willen dat de welvaart gelijker verdeeld wordt tussen arm en rijk, dat er een grotere middenklasse is. En wij gaan dus zorgen dat juist die privébedrijven die zich misschien niet aan alle regels hebben gehouden, of waarvan we nu nieuwe regels verzinnen, dat die zich ook aan die nieuwe regels gaan houden. En nu is het dus zo dat Peking een partijlid ook aanpakt. Gaan we dat vaker zien? Ja, ik ben bang van wel. Ik ben bang dat het dus niet alleen meer beperkt blijft tot de privépersonen, tot de CEO's van die grote bedrijven, tot de mensen die voor die bedrijven werken, maar ook dus tot de overheid, overheidsdienaren die zeg maar hebben meegewerkt aan het ontstaan van die grote welvaart, die te nauwe banden hebben. En het is denk ik niet zo toevallig dat dat nu in Hangzhou begint. Ook niet omdat dit de hoofdstad is van een provincie, van provincie Zhejiang, die Xi Jinping juist als tot een soort experiment wil maken van hoe je nou de welvaart beter kunt verdelen. Hoe je beter tussen arm en rijk die welvaart kunt verdelen. En dat is een aanpak die gepaard zal gaan met het aanpakken dus ook van alle officials, alle bestuurders die geen schone handen hebben, die persoonlijk voordeel proberen te halen en die zich niet houden aan wat Xi Jinping nu wil voor het land. En betekent het dan dat er paniek is bij dit soort partijbonzen, maar ook vooral in die techwereld? Nou, je ziet in ieder geval dat er in de techwereld en ook breder, hè, want het trekken die privéonderwijs aanbieden en voedselbedrijven die maaltijden bezorgen, dus het is veel breder aan het worden. Je ziet in ieder geval een weerslag van die paniek in het in de beurs, in de beurskoersen van die bedrijven. Daar gaat er stalaan. We hebben het over techbedrijven en dan vliegt de lijn eruit. We hebben nu de telefoonverbinding met Garry. Maar weet zij ook dat ze nu ook via de telefoon op de Nederlandse radio te horen is? Even luisteren. Nee, dat dacht ik al. Nou, volgens mij hadden we het verhaal ook wel een beetje hadden we het al gehoord. Toch? Ja. Garry van Pinksteren was dat. Dan gaan we weer praten over die Haringvlietbrug. Vincent van Rijn is daar al de hele ochtend. Vanaf vandaag is de snelheid verlaagd naar 50 km per uur. Want de brug moet worden opgeknapt. Vincent, viel op tot nu toe mee. Ik heb je goed gevolgd natuurlijk vanochtend met overlast. Hoe is het nu? Nee, nog steeds. De auto's rijden met 50 km per uur hier over de brug. Maar geen sprake van files. Ja, de brug moet worden opgeknapt. Dat gebeurt over 2 jaar, omdat de brug in slechte conditie verkeert. Zeker 2 jaar lang zijn er daarom verkeersmaatregelen. En naast mij Pieter Bildman nu, de projectleider van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij staan er eventjes naar te kijken, naar die Haringvlietbrug. Het is echt zo'n brug uit de jaren 60. Beetje sober, veel beton, grote betonnen brugpijlers. En het wegdek ligt een meter of 15 hoog boven het water. Het is nou niet echt een bijzondere brug waarbij je stopt om er een foto van te maken. Hè? Of ziet u dat anders? Nee, dat zou ik zeker niet doen. De auto's rijden nu wel wat langzamer. Dat is ook nodig, die 50 km per uur. Maar stoppen zeker niet. En die 50 km per uur en versmalde rijstroken die zijn nodig om de trillingen van de beweegbare brug te verminderen. En dat is belangrijk om de brug nog veilig te kunnen gebruiken totdat die in 2023 vervangen wordt. Ja, dus lagere snelheid. Wat zijn er nog andere maatregelen? Het is een verlaagde snelheid tot 50 km per uur en versmalde rijstroken. Nou is de brug dus in slechte conditie. U noemde dat al even. Wat is er nou precies aan de hand? De beweegbare brug die bestaat uit een aantal platen die met klemmen vast worden gehouden. En door de trillingen die het verkeer maakt, heel veel verkeer, zwaar verkeer, kunnen de klemmen loskomen. En daardoor zouden de platen los kunnen komen. We inspecteren dat nu ook heel vaak. Veiligheid gaat voor ons echt boven alles. En dat komt dus ook omdat hij uit de jaren 60 stamt, dat hij 50 jaar oud is. Ja, deze brug inderdaad, zoals de meerbruggen die we hebben, komt uit die tijd. Het is natuurlijk niet berekend op die intensiteit, die hoeveelheid verkeer en de zwaarte van het verkeer. Maar goed, met 50 km per uur of niet, ik zie nog steeds heel veel zware vrachtwagens bijvoorbeeld eroverheen gaan. Is dat dan wel veilig? Ja, met de verminderde snelheid, waardoor we minder trillingen krijgen, en de inspecties die we uitvoeren, is het weer veilig om daar goed overheen te gaan. Ja. Pas in 2023 wordt dan begonnen aan die grote opknapbeurt. Nu daarvoor dus al 2 jaar lang die maatregelen. Had dat niet wat sneller gekund?

The immediate future for Australia is still coal. The immediate future for most countries is still coal. So maar het economische motief is voor een groeiende groep niet meer genoeg. It's also saying you don't count. You know what counts is the fossil fuel industry, big business, and you know that that's got to stop. Door de kolenindustrie en grote bedrijven vrij spel te geven, zegt de regering volgens Janet dat gewone mensen zoals zij er niet toe doen. Maar ze is bereid om een lang gevecht aan te gaan om de nieuwe mijn tegen te houden. I just will fight this. You know, it will be over my dead body or my imprisonment. But I am not leaving. I am not leaving here. Zolang Janet Wolk nog leeft, komt er op haar land geen nieuwe kolenmijn. Bijdrage van correspondent Meike Weijers. Dan nu Kirsten met wat opvallende zaken uit de andere media. Het is een ergernis voor veel fietsers. Een groep wielrenners die opeens voorbij komt razen op het fietspad. Het is ook gevaarlijk, vindt de gemeente Breda. En dus werden daar gisteren fietsbellen uitgedeeld aan wielrenners en achteruitkijkspiegels aan vooral ouderen, is te horen bij Omroep Brabant. Die had ik ook nodig. Ik wou er zelf een keer eentje gaan halen, maar daar komt er nooit van. Dus ik hoorde hier een hoop belletjes. Super. Ja, dat is een mooie meewaller. Had u er zelf al eens aan gedacht dat het misschien wel handig zou zijn? Nee, ik kan er goed omkijken. Dus je hoort wel eens ooit wielrenners roepen van achteren. En dan vraag ik of ze wel een bel kunnen kopen of niet. En de gemeente Breda deelt in totaal 50 bellen en 60 spiegels uit. De Telegraaf sprak met Koen Mus van 74. Hij is al meer dan 40 jaar repatriëringschauffeur voor de ANWB Alarmcentrale. De redder in nood dus voor mensen die in het buitenland zitten en niet meer zelf terug kunnen rijden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand op vakantie gewond of ziek raakt. Mus ging al meer dan 600 keer op pad voor zo'n klus. En dat is niet even naar België of Frankrijk. Hij kwam ook bij de Noordkaap, op IJsland en in Moskou. Koen vindt alle ritten een feestje. Je helpt mensen en ziet ook nog eens wat van de wereld, zegt hij tegen de krant. Omroep Rijnmond ging langs bij kunstenaar Lisanne Vrijzen. Die is geobsedeerd door schimmels. Haar hele atelier hangt er vol mee. Gelukkig zijn ze niet echt, maar van wol. Vrijzen maakt de schimmelkleden met een speciale tuftmachine. Schimmels zie je niet. Het is onder onze voeten in ons lichaam. En we hebben natuurlijk nu met de coronatijd een fascinatie gekregen voor een fenomeen wat ons leven beheerst, wat we niet zien. Ook in het buitenland slaan de schimmels van Vrijzen aan. Volgende maand staan er exposities in Milaan en New York op de planning. En nog meer kunstnieuws, maar dan uit Kortgenen in Zeeland. Marleen kwam daar deze week iets bijzonders tegen bij het opknappen van haar huis. Achter het behang vond ze een schilderij dat daar waarschijnlijk al 100 jaar zat, is te horen bij Omroep Zeeland. Ik begon met een klein stenen mesje. Toen zag ik een raampje van een geschilderd huisje. Paneel met behang ervan af. En we zien dit. Een enorm, eigenlijk groot schoorsteenstuk. Ik viel bijna flauw. Ik ga nu het hele huis strippen. Ik ga kijken of ik nog meer kan vinden. Het is echt erg. Ja, ik hoop dat ik nog wat vind. Op het schilderij staan een paar huizen en een kerktoren. Het is niet duidelijk of het om de stad Kortgenen gaat. En ook de schilder is niet bekend. You opened up your door. I couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. You're showing me how to give into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, in the muddle of nervous words. Never amount to betrayal. Sentences all my own. And the price is to watch it fail. as I turned to go. You looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation. Temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation. Get no sleep in the last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning, but the cradle is soft and warm. Temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Crowded House, Into Temptation. 7:07 is het. 50 meter sprint op hoge hakken. Heb je dat wel eens gedaan, Kirsten? Misschien doe ik een 50 meter. Als ik een treintje moet halen en ik heb toevallig hakken aan... Ja, dan zou dat zomaar kunnen dat ik dat wel eens heb gedaan. Ja, ik heb een paar van die schoenen met... Dat zijn een beetje van die 70 schoenen met van die... Dat zijn dan wel blokhakken, maar ook best wel hoog. Die heb ik wel eens op feestjes aan en zo. Toen die er nog waren. Weet je dat nog? Die feest had dat je gewoon met allemaal mensen bij elkaar was. Heerlijk, man. Maar goed, 50 meter sprint op hoge hakken. Dat is voor mensen met zwakke enkels sowieso al even een probleem. In Rotterdam gaat het wel gebeuren vanmorgen. Naast een elegantierace, waarbij de deelnemers zo elegant mogelijk op een grote trap op hoge hakken naar beneden moeten lopen. Allemaal in het kader van de Rotterdam Drag Show, die op 10 september in première gaat. En ik praat erover met Janie Jacquet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het idee eigenlijk achter die hoge hakkenrace? Ik denk dat het een leuke uitdaging is voor mensen ook wel. En om een beetje te laten voelen hoe het is om in onze schoenen te staan, letterlijk. Iedereen mag het proberen. Dus de mensen die zich opgegeven hebben, die zijn welkom en die mogen het gaan proberen. Hoe hoog zijn die hakken? Is verschillend. Ik denk dat mensen de keuze hebben. Maar we houden natuurlijk van een goede hak als drag queen. Want je hoeft niet per se drag queen te zijn. Het gaat alleen nu even om de hoge hakken. Ja. Wij presenteren nu alle meiden die de show gaan doen voor de Rotterdam Drag Show vanaf september. En daarbij vinden we het leuk om een uitdaging te hebben voor de mensen ook. Om het een beetje te ervaren ook. Ja. Wat is de Rotterdam Drag Show? De Rotterdam Drag Show is een show die we hebben met Eurovision hebben we hem gedaan. Het is een collectie van meiden die een grote, hoge kwaliteit drag show neerzetten. Met volledig dansers. En het is echt een volledige show van 2 uur bijna. Want ik spreek nu met Janie Jacquet, maar dat is jouw drag karakter. Yes. Je hebt ook nog gewoon een naam in het burgerleven. Ja, Janie is echt mijn artiestennaam. Dus zo treed ik op en zo kent de buitenwereld mij. Maar jij bent soms ook gewoon Justin? Of Justin? Ja. Ja, ja, Justin. Ik leef het leven gewoon als Justin. En Janie is iets wat ik gecreëerd heb om mijn vak op uit te oefenen en om te kunnen spelen met gender en om in de buitenwereld de mensen te entertainen. Zit er ook een verschil tussen die twee eigenlijk? Ja, jawel. Justin is een stuk ingetogener, wat introverter. Janie is heel extrovert, staat graag in de schijnwerpers, heeft graag de aandacht, gaat graag op de foto. Dus zodoende is het een beetje het verschil. Dat is het verschil heel zwart op wit. Hoe staan de drag queens erop eigenlijk in de hele scene, zou ik maar zeggen? Hoe ze erop staan? Nou ja, ik bedoel, hoe wordt daarnaar gekeken vanuit andere subgroepen? Nou ja, drag is altijd een beetje een underground ding geweest. Al vanaf de jaren 70, 80 is het altijd al een ding geweest. En vooral natuurlijk in de underground scene. Maar ook in alle protesten. En stonden de drag queens altijd wel voorop om hun mening te delen. En sinds een jaar of 5, 6 kunnen we het officieel mainstream noemen. En daar zijn we heel blij mee. Dus we worden nu heel veel gezien, ook door andere groepen. En vooral programma's zoals Drag Race wordt ook heel veel door families bekeken. Dus het wordt nu veel meer gezien als een hoge entertainmentwaarde als alleen maar een, tussen aanhalingstekens, verkleedpartijtje. Want dat programma Drag Race, dat is van RuPaul. Heel veel mensen kijken dat, hè. Dat had hele hoge kijkcijfers over de hele wereld. Talentenjacht eigenlijk voor drag queens. Je zegt dat is wel baanbrekend geweest. Absoluut. Ik denk dat RuPaul sowieso heel baanbrekend is geweest. Maar die heeft heel erg laten zien wat er omgaat in drag en wat er vooraf gaat en waarom heel veel mensen het doen en wat we erin vinden. En hoe geestverrijkend het is als je op een gegeven moment loslaat dat je niet een bepaald gender hoeft te zijn. Of hoe je elke dag kleedt en met wat voor indruk je daarmee op de wereld wil geven. Of hoe je wil dat mensen je benaderen. En het gaat heel diep en er zit heel veel liefde in zo'n programma. Hmm. En Drag Race in Amerika heeft meer dan 20 Emmys op zijn naam staan tegenwoordig. Dus het is echt een begrip. Dus want je zou denken van, ook in het conservatieve Amerika. Maar er kijken daar dus gewoon heel veel mensen naar ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En net wat ik zeg, heel veel gezinnen ook. Het is een echt een familieshow geworden ook. Ja, de vraag is alleen dan wel als iemand aangeeft, ik noem als kind tegen zijn ouders daarvan, ik lijkt me ook wel leuk om dat eens een keer te doen, of ze dat dan ook nog steeds leuk vinden. Ja, maar ja, dat is denk ik ook het goede aan de show. En dat had ik ook met mijn ouders, die hadden ook zoiets van, ja, wat moeten we daarmee? Maar juist daarom leer je heel snel ermee omgaan, omdat je ook ziet dat het niet dat het niet iets geks is. Het is iets wat heel normaal kan zijn. Het is iets wat je werk kan zijn. Je kan er een hele goede carrière in krijgen. Ja. Te beginnen dus vandaag, want die dragshow begint op 10 september in Rotterdam. En vandaag kan iedereen eens proberen om op hoge hakken te lopen. De mensen die zich wat voor hebben opgegeven zijn hartstikke welkom. Maar je kan zeker de hakkenrace ook zien op shownieuws, et cetera. En heet iedereen welkom vanaf september bij de show. Janie, dank voor het gesprek en de groeten aan Justin. Dankjewel, zal ik doen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. NPO Radio 1 podcast. Eigenlijk begrijpen we helemaal niet hoe die dieren dat allemaal kunnen. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren bespreekt Anneke Naafs elke aflevering een opmerkelijk natuurfenomeen. Hoe vinden ze de richting? Hoe vinden ze die plekken terug? Deze week de mysterieuze vogeltrek. Een van de meest fascinerende dingen uit de natuur. Miljoenen vogels vliegen in het najaar richting het zuiden. En toen bleek dat ze dus in 278 dagen ruim 90.000 kilometer hadden gevlogen. Verbijsterend is dat. Hoe kan dat? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of de bekende podcastplatforms. Dit is zo ontzettend gaaf. Dat moet je meemaken. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. 9 uur.

ver familielid verblijft, nu het beleid is dat die niet meer als alleenstaand wordt gezien, want er is een familielid bij. En dan val je dus niet meer onder dat EU-recht, waardoor je recht hebt op gezinshereniging. En ik begrijp dat die regel is bedacht omdat kinderen vaak vooruit worden gestuurd. Zo van, nou ga jij maar vast en dan kunnen wij straks aansluiten. Ja, en ik stoor me daar ontzettend aan. Ik denk dat het vooral een mooie manier is om dit slinks doorgedrukte beleid te verkopen. Dus dat klinkt natuurlijk wel handig dat een kind vooruitgestuurd wordt. Maar ik denk ook dat je kan begrijpen dat er geen kind zomaar door zijn ouders op zo'n reis zal worden gestuurd. Naar zijn ouders, denk ik. Dat zal niemand zomaar doen. En de situatie is ook altijd, denk ik, anders. Het gaat heel vaak om jongens die bijvoorbeeld de dienstplichtleeftijd naderen. Dus het is voor hunzelf een risico om te blijven. Als dan de vader eerst zou gaan, dan betekent dat die een hele lange, ongewisse reis moet maken. En ook dat gezinsherenigingsprocedures, waarmee zo'n kind dan alsnog op tijd gered zou kunnen worden, zeg maar, dat die gezinsherenigingsprocedures zo lang duren dat te laat zal zijn voor dat kind. Dus soms is er, ik denk, eigenlijk is er nooit echt een keuze en gaat het niet om gemakkelijk vooruitsturen. Ja. Dus dat is de situatie goed, niet. Want dat is in feite de regel die de IND dan nu aanhoudt. En dat is ook de verklaring ervoor, zeggen ze daar. Dat nieuwe begrip alleenstaand, dat is volgens u ook in strijd met het verdrag in zaken de rechten van het kind. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, met de belangen van het kind. In het verdrag voor de rechten van het kind is neergelegd dat een kind, een vluchtelingenkind, ook recht op heeft om met zijn ouders te zijn. Hè, dat je samenleeft. Maar sterker nog is de juridische basis van het Europese recht, de gezinsherenigingsrichtlijn. En daar is Nederland heel hard aan gebonden. En daarin staat dat begrip als alleenstaand ook vermeld. Dus dat betekent ook dat de staatssecretaris zich daaraan zal moeten houden. Maar dan zal toch geen rechter hiermee akkoord gaan? Nee, nou, dat verwacht ik ook eerlijk gezegd niet, dat een rechter daarmee akkoord zal gaan. Maar het is wel zo dat een traject, als dit beleid wordt ingevoerd, voordat hier een rechter iets over gezegd gaat hebben, dan ben je zo een jaar of anderhalf jaar verder. Want je moet eerst de aanvraag door, je krijgt een negatieve beslissing, dan moet je nog in bezwaar weer bij de IND. Pas daarna kom je bij de rechtbanken en die worden al overspoeld door allerlei zaken. En ja, dus het gaat een hele tijd duren voordat een rechter zich hierover zal uitspreken. Maar ik verwacht inderdaad echt niet dat er een rechter is die dit zal accorderen. Nee, maar de vrees is dus dat die kinderen dan al die tijd zonder hun ouders hier zitten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en de procedures zijn al lang, ook zonder dit beleid. Waardoor kinderen al jarenlang eigenlijk alleen zijn en ouders nog in het gevaarlijk gebied zitten. Ze krijgen natuurlijk ook niet voor niks bescherming. Dus ja, er is sowieso een noodzaak. En ook voor het gezin om bij elkaar te blijven. Ik denk dat kan toch ook, dat zou ook bij de IND moeten leven. En dat, ik begrijp ook dat de top van de IND eigenlijk iedereen negatief heeft geadviseerd over dit idee, maar dat het er toch gewoon is doorgedrukt. Dank voor uw reactie. Asieladvocaat Corine Ullersma was dat. Ja, dat is het nieuws van deze ochtend. Alweer een explosie bij een Poolse supermarkt. Dit keer is het in Lelystad. Het is de vijfde aanslag op een Poolse supermarkt in een paar maanden tijd. Jeroen Kuiper, collega van Omroep Flevoland, is daar ter plaatse. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Vannacht gebeurt die explosie. Weet je wat er is gebeurd? Ja, het is dus zoals je zegt in een Poolse supermarkt gebeurd aan de Snijdershof in Lelystad, vlakbij een winkelcentrum. En buurtbewoners hoorden een harde knal en daarna heeft er korte tijd brand gewoed. En dat was bij een deur aan de zijkant van de supermarkt. En ik sta er nu net, de politie is net klaar met het onderzoek. De linten zijn weggehaald en je ziet dat de platen aan de zijkant naar beneden hangen. De deur is kapot. Dus ja, er is flink wat schade hier. En bewoners daar, wonen er vlakbij ook mensen? Ja, er wonen ook mensen inderdaad. Onze cameraman die vanochtend vroeg al ter plaatse was, die sprak een getuige en die heeft iemand zien wegrennen. En ik sprak zojuist ook een andere buurtbewoner die kwam even kijken en een fotootje nemen, want die was toch wel benieuwd wat er gebeurd was. Ja, die zei dat vannacht best wel een harde knal was, dat zijn vrouw ervan wakker was geschrokken en dat de Poolse supermarkt nu net een paar weken hier open is. En dat er eigenlijk bij die Poolse supermarkt niet zoveel aan de hand was, maar dat er bij het winkelcentrum als hier al wel vaker incidenten zijn geweest. Dus hij was niet verbaasd dat er wat gebeurd was. Ja. Dus het is niet helemaal duidelijk of er ook een verband is met die eerdere explosies bij Poolse supermarkten? Nee. Ja, dat is denk ik nog te vroeg om te zeggen. Politie zegt er natuurlijk op dit moment ook nog niks over, want die zijn daar natuurlijk nog onderzoek naar aan het doen. Maar de schrik zit er wel in bij de supermarkteigenaar. Die zie ik nu toevallig net aankomen en met andere collega's praten. Dus ik ben benieuwd wat hij zo meteen te vertellen heeft. Ja, goed. Nou, dat gaan we dan in de loop van deze ochtend horen. Dankjewel, Jeroen Kuiper is dat van Omroep Flevoland. Het is een bijzonder moment, want er is vandaag ook een rechtszaak tegen een van de verdachten die betrokken is geweest bij eerdere explosies bij Poolse supermarkt. Dus die rechtszaak dient vandaag. En nu dus afgelopen nacht in Lelystad dus opnieuw een explosie bij zo'n Poolse supermarkt. L'appel Venise, vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier, pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Elle a fui sans ses valises vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Zo werd hij daar altijd liefkozend genoemd in Frankrijk. Julien Clerc en Venise. Het is 9:13. De kritiek van Jan Publiek. Nou ja, kritiek. Nou ja, we beginnen met een vergeten vraag. Bijvoorbeeld, ja. Die kwam binnen van voor Caria Penga. We spraken de voorzitter van de raad van bestuur van het Almere College over de start van... Japenga heet ze. Japenga. Er was om te beginnen al gedoe over de naam, want je schrijft Karen. Nee, het is Kari. Maar ze heet Kari. En nou ja, nu ga ik dus nat op die achternaam. Maar het klinkt wel mooi, Japenga. Ja, dus ik dacht, het is een Japanse naam of zo. Geen idee, ik had hem nog nooit in het Nederlands gehoord. Maar inderdaad, Kari Japenga, gaan we zo verder. Dat is dus de voorzitter van de raad van bestuur van het Almere College. Kan ik deze ook insturen voor jouw publiek morgen? Dat je die naam verkeerd hebt uitgesproken. Nou, als we niks hebben, dan is het goed, is handig. Ga verder, Kirsten. Ik zal je niet meer onderbreken. Nee, is goed, ik ga verder. Waar was ik gebleven? Dat we harder spraken over de start van het schooljaar. En Ronald stuurt... In het gesprek werd gezegd dat de vaccinatiegraad van 12 tot 18-jarigen nog laag is. Weten scholen eigenlijk of leerlingen gevaccineerd zijn en willen ze dat weten? Ja, goede vraag aan Kari Japenga. Kari heeft er nog even antwoord op gegeven voor ons. Wij weten niet of leerlingen gevaccineerd zijn of niet, omdat dat onder de privacywetgeving valt. En ik zou het ook helemaal niet willen weten. Want het zou toch kunnen leiden onbewust tot een verschillende behandeling van leerlingen. Het zou kunnen leiden tot polarisatie binnen de school. Nou, dat is het laatste wat je wil. Dus wij vinden het prima om niet te weten wie er wel en wie er niet gevaccineerd is. Ja, dat is dus het antwoord op die vraag. Ja. Maar Ronald had nog meer vragen. Hij moet hier gaan zitten. Hij stelt allemaal goede vragen. Ja, precies. Hij wilde weten of de school ook nadenkt over priklocaties op het schoolplein. Dat zie je bijvoorbeeld wel eens bij universiteiten nu, dat ze samenwerken met de GGD. En ook daar heeft Carrie wat over gezegd. Nou, ook dat vind ik niet een goed idee. Ik vind, wij zijn voor het onderwijs. De GGD is voor de vaccinatie. En het moet een volkomen vrijwillige keuze zijn of mensen zich laten vaccineren of niet. En dat geldt voor ons personeel. En dat geldt natuurlijk ook voor onze leerlingen. Nou, ja, helder verhaal lijkt me zo. Tuurlijk. Een mail ook nog van Geert kregen we binnen over het gesprek dat we hadden met Najib Poyan, een Afghaanse Nederlander die vastzit in Kabul nu en terug naar huis wil. Hij is in Afghanistan op bezoek bij zijn schoonfamilie. En Geert stuurt: hoi Jurgen, wij, mijn vriendin en ik, vinden iets heel vreemd. Je vlucht uit je geboorteland omdat je daar niet veilig bent, maar je gaat wel terug om familie te bezoeken. Daar begrijpen we helemaal niks van, schrijft hij. Ja, ja, ja. Nou kijk, in dit geval van die meneer Poyan, want die hebben we nu een paar keer gesproken, was het zo dat zijn schoonmoeder daar nog steeds woonde in Afghanistan en die was ziek geworden, dus daarom gingen ze erheen. Kijk, tot voor kort was het voor die mensen gewoon mogelijk om naar dat land terug te gaan, want het was redelijk onder controle. Mm-hmm. De Amerikanen zaten er, veel meer westerse troepen. Dus laten we zeggen, de stad is als Kabul en zo, daar kon je volgens mij prima leven. En die mensen zijn daar dus heen gegaan. Die schoonmoeder was ziek. En terwijl ze daar waren, is die hele opmars van die Taliban geweest. En nu zitten ze daar dus vast. Dus dat is het verhaal van hem. En verder is het natuurlijk zo dat heel veel mensen die nu naar dat vliegveld komen en ook die geëvacueerd worden, intussen ook naar Nederland, dat zijn natuurlijk gewoon mensen die daar gewoon gewerkt hebben voor westerse organisaties, bijvoorbeeld voor hulporganisaties, voor de Nederlandse ambassade, noem het allemaal maar op. Dus dat die daar nu weggaan, dat is een ander verhaal. En voor die meneer Poyan, en dat geldt ook voor veel andere mensen natuurlijk, die zijn daar eigenlijk min of meer tussen de wal en het schip beland. Ja, en we hebben Poyan zelf ook nog even gevraagd wat hij hierover te zeggen had. Hij zegt dat die vraag van Geert, dat hij die heel vaak krijgt, ook via sociale media. En dat hij dan ook wil uitleggen dat hij zelf niet is gevlucht, maar zijn vader was een politiek vluchteling. Dus hij woont al heel lang hier in Nederland. En zijn kinderen zijn gewoon geboren getogen in Nederland. En die zijn nu dus ook mee en zitten daar ook. Van 73. Ja, die dus niks anders dan gewoon Nederland gewend zijn en dan ineens daar in die situatie belanden. Ook weer beantwoord en blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dan gaan we weer naar Dennis Mooi voor files. Het is enkelvoud, er staat maar één file. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Bij Den Bosch loopt het vast tussen Knoppen Dempel en Sint-Michels-Gestel. Een kwartiertje vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Ik ga praten met Bette Dam. Dat is een onderzoeksjournaliste. Deed wat de CIA niet voor elkaar kreeg. Zij vond namelijk de schuilplaats van 's werelds meest gezochte terrorist, Taliban-oprichter Mullah Omar. En over die zoektocht heeft ze een boek geschreven, waarvoor zij met heel veel Taliban-leiders over deze Omar heeft gesproken. In de jaren dat zij vanuit Kabul onderzoek deed, ontdekte ze dat er vaak een eenzijdig verhaal wordt verteld over dat land. Met name hier bij ons in het Westen. Bette, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over de kernvraag van jouw boek. Waarom lukt het jou wel om die schuilplaats van Omar te vinden? Ja, ik denk het korte antwoord is dat eigenlijk het land Afghanistan een beetje is in een frame is geraakt van een terroristisch land, moeilijk te bereizen. Veel Afghanen kan je niet vertrouwen. Amerikanen waren heel erg dominant in dat narratief. En journalisten interviewden ook meestal de Amerikanen. En eigenlijk hebben we daardoor een heel groot gedeelte van het verhaal niet verslagen. Onder andere de mogelijkheid om met eigenlijk alle kanten van het verhaal te kunnen praten. En dat is wat ik heb gedaan. En dus eigenlijk is het niet zo. Ja, natuurlijk, ik heb geïnvesteerd daarin. Ik heb tijd besteed aan deze zoektocht. Maar het was eigenlijk makkelijker dan ik dacht. Maar wat jij eigenlijk zegt is, wat uiteindelijk de Amerikanen op het eind wel volgens mij deden, maar vanaf het begin helemaal niet, namelijk met een belangrijke factor in het land, die Taliban, want die is er altijd geweest, om daar gewoon mee om tafel te gaan. Ja, inderdaad. Ik denk dat na 9-11 de Amerikanen in een soort emotie terecht zijn gekomen. En ook eigenlijk wel in een wraakactie. Hè? Je bent met ons of je bent tegen ons. Zo hebben ze dat land, zijn ze dat land binnengegaan. En de bondgenoten, onder andere Nederland, zijn daarin meegegaan. En dat is een groot probleem. Daarom denk ik dat we dat gedeelte dus volledig over het hoofd hebben gezien. Dat daar eigenlijk heel veel welwillende Taliban zaten, de meerderheid, die jaar in, jaar uit probeerden te praten. En dat wilden de Amerikanen niet zien. Zij bleven dat zien als de grote monster, het grote vijand. En ik denk dat dat de reden is waarom we nu eigenlijk hebben verloren. Maar is het dan niet zo dat er onder die Taliban toch wel ook allerlei terroristische groeperingen zich schuil konden houden in dat land? Want dat is wat de Amerikanen steeds vertelden. Ja, er is een heel moeilijk verhaal wat zeer complex ligt. Namelijk, die Osama bin Laden heeft daar eigenlijk zichzelf naar binnen gewrongen, onuitgenodigd door de Taliban. Dat was een conflict waarbij de Taliban eigenlijk onder druk werden gezet door de Amerikanen om deze Osama bin Laden uit te leveren. He, Osama was echt een grote vijand voor 9-11, voor de Amerikanen. De Taliban hebben eigenlijk altijd een goede relatie gewild met de Amerikanen, een diplomatieke relatie, en vonden dit gesprek ging volledig mis. Ik moet eigenlijk meer tijd hebben om dat uit te leggen. En dat creëerde ontzettend veel wantrouwen. Dat betekent niet dat de Taliban Al-Qaeda ondersteunde. Dat betekent niet dat de Taliban wist dat er 9-11 op de agenda stond, dat Osama bin Laden dat van plan was. Eigenlijk was Osama bin Laden een bot in de keel van de Taliban. Door de slechte verhoudingen, de verslechterende verhoudingen met Amerika, heeft Mullah Omar, de leider van de Taliban, op een gegeven moment gezegd: ik ga niet meer met jullie samenwerken. Ik vertrouw jullie niet. Ik doe dat niet. En daar was hij op een gegeven moment erg alleen in. Heel veel leiders wilden Osama wel uitleveren. Bijvoorbeeld Mullah Brother, de huidige Taliban-leider in Kabul, wilde dat ook wel, maar het is mislukt. Oh ja, ja. Jij hebt daar ook heel lang gewoond. gewoond en geleefd. Ingewikkeld, hè? Nee, heel ingewikkeld. Ja. Ik wou dat ik het kon oplossen. Dan zou het een stuk makkelijker zijn. Ja, ik weet niet of je net al meeluisterde met die vragen die ook van luisteraars komen. Hè? Mensen hebben natuurlijk ook, dat komt ook door de berichtgeving uiteraard, een beeld van ja, dat een heel enge toestand is geweest, ook de afgelopen jaren. Jij hebt daar wel dagelijks geleefd. Hoe was dat dan de afgelopen jaren toen die Taliban eventjes naar de achtergrond waren verdreven? Ja, ik vind dat ook. Kijk, het is een heel moeilijk verhaal, omdat zeg maar tot en met 2014, toen ik daar woonde, bleven wij zeg maar dat land echt over. Zeg maar, bleven we dat beschrijven als ontoegankelijk, niet naartoe gaan. En dat is ontzettend destructief geweest. NGO's bleven daardoor terughoudend. Journalisten gingen dan daardoor maar mee met de militairen, want daar voelden ze zich veiliger. En daardoor is dat beeld in stand gebleven. En eigenlijk krijg je dan een self-fulfilling prophecy. Hè? Dus in 2018, 19, toen waren er nog meer troepen, omdat ze zagen dat de Taliban toch groter werd. En dan is er een totale escalatie. Dus de laatste 2-3 jaar, ik ben er 2 jaar geleden nog geweest, dan zie je dat het onveiliger wordt. Dan zie je aan de ene kant Taliban, je ziet er volledig uit elkaar vallen van de Afghaanse overheid. Daardoor zijn er heel veel milities, hè, gewoon independent groepen die ook wapens hebben. En ik vond 2 jaar geleden het reizen moeilijker. Ik kon nog steeds doen wat ik wilde, maar het was wel moeilijker. Maar daarvoor hebben we een kans gemist door mee te gaan met dat idee van Amerika dat het een terroristisch land is. En daardoor hebben we zoveel verhalen die eigenlijk een beetje contra de Amerikaanse narratief was gemist. En dat is eigenlijk mijn conclusie. Van als je mij zou vragen waarom hebben we verloren, dan komt dat daardoor. Ja. En we hebben nu die veelbesproken intussen persconferentie gezien van de Taliban, waarin zij eigenlijk zeggen van ja, wij zijn nu anders dan jaren geleden. Hoe serieus moeten we dat nou nemen? Ja, kijk, in het begin van de 20 jaar was de Taliban onpopulair. Er was grote hoop op de Amerikanen, ook onder de Taliban, dat de Amerikanen voorspoed zouden brengen. En in die zin was er veel bereidheid in de eerste 10 jaar, zou je kunnen zeggen, vanuit de Taliban, vanuit een underdog-positie, vanuit een machteloze positie, om concessies te maken. Om, zeg maar, via dealmaking onderdeel te worden van de overheid in Kabul. En nu zien we dus, de afgelopen 10 jaar is de Taliban weer in de, zeg maar, in een hele sterke positie gekomen. Zo sterk dat ze het nu in één klap Afghanistan hebben overgenomen. Ik ken ze natuurlijk heel erg van voor 9-11. Heel strikt, geen vrouwen aan het werk. Heel strikte regels ten aanzien van justitie. En nu houd ik het scherp in de gaten. Wat betekent dat als de leiders nu zeggen, maar we zijn veranderd? Ik kan het een beetje uitleggen, want de leiders die spreken nu, die jij hoort, behoren echt wel tot een pragmatischere groep in de Taliban dan anderen in de Taliban. De Taliban is heel pragmatische mensen, maar die hebben ook nog heel veel orthodoxere tribale achtergrondleiders die uit dorpen komen, waar de vrouwen sowieso niet op straat te zien zijn, waar een heel ander wereldbeeld is. En dat gevecht is eigenlijk nu aan de hand. Dus dat is ook, wie binnen de Taliban het uiteindelijk voor het zeggen krijgt. Ja. En ik ben een beetje gevoelig voor de huidige verslaggeving, omdat de huidige verslaggeving ook wel zeer wantrouwend is. Ik kreeg een vraag van The Guardian. Wij geloven er niks van wat de Taliban zegt, maar wat vind jij? En ik zeg, oké, maar wat is dan, kan je een iets meer open houding hebben naar wat er nu is? Ook al niemand wilde de Taliban. Dit is de slechtste uitkomst die je kon wensen. Maar als journalist is het toch belangrijk om te kijken van waar zit dan de waarheid? Ja. Kunnen we dat onderzoeken? En in die zin moet je kleine indicaties niet overheen walsen als totaal onbetrouwbaar. En je moet gewoon je bronnen blijven interviewen. Crosschecken wat zij zeggen. Ja. Nagaan of de rapporten vol bronnen zitten, of dat het weer één bron is. En dat is nu cruciaal. Want anders maken we weer dezelfde fout van het één verhaal. Één eenzijdige verhaal. Ja. Duidelijk. En dat heb jij in je boek wel gedaan. Ook met inderdaad mensen van de Taliban gesproken. Dank voor nu. Onderzoeksjournalist Betterdam was dat over de situatie in Afghanistan. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De vrouw uit de gemeente Weidemeren, een mevrouw moet ik zeggen, die hoort of zij alsnog €7.000 aan bijstand moet terugbetalen. De gemeente vorderde dat bedrag terug omdat de vrouw structureel boodschappen kreeg van haar moeder. Misschien kent u dat verhaal nog. Automobilisten krijgen de komende jaren te maken met beperkingen op de Haringvlietbrug in verband met werkzaamheden. Vanaf vandaag mag er alleen nog maar 50 km/u worden gereden. En er zijn ook rijstroken versmald. Vincent Verijn, onze verslaggever, vertelt waarom dat nodig is. De reden van al die maatregelen hier op de Haringvlietbrug is dat de brug in hele slechte staat is. Er komt een grote opknapbeurt aan over 2 jaar. Maar om de brug tot die tijd veilig te houden gelden de snelheidsmaatregelen. En ook gaat de Haringvlietbrug nog maar 1 keer per week open voor de hoge scheepvaart. En de rechtbank van Amsterdam die doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grootste kookwasserij die ooit in Nederland is gevonden. Die wasserij zat in een manege in Nijenveen in Drenthe. Justitieredacteur bij de NOS Remco Andringa volgt die zaak. Remco, leg nog even uit, waar gaat het allemaal over? Nou ja, om cocaïne onopvallender naar Nederland te kunnen smokkelen, wordt dat ook wel in Zuid-Amerika eerst vloeibaar gemaakt. En dan bijvoorbeeld in sinaasappelsap opgelost of in spijkerbroeken of in dit geval in steenkool. Dan heb je een laboratorium nodig met chemicaliën om die cocaïne daar dan weer uit te filteren. Een wasserij noem je dat. En een hele grote wasserij die werd dus vorig jaar gevonden in een manege in Nijenveen in Drenthe. Waar volgens de politie ruim 150 kilo cocaïne per dag uit kolen gefilterd kon worden. En vanmiddag doet de rechtbank dus uitspraak in deze zaak. Gaan we naar Carl Johold voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. De scholen in het noorden van ons land zijn dus vanochtend weer begonnen. En spraakmaker is Dave Ensberg. Hij is de directeur van de stichting Jantje Beton. En die zet zich in voor het spelende kind. Met hem gaan we het hebben over hoe we de schoolpleinen hebben ingericht. En dat is namelijk wel voor verbetering vatbaar. Het mag allemaal wel wat groener. En zo is hij ook een warm pleitbezorger van buitenlessen. Misschien handig gezien de gebrekkige ventilatie op veel scholen. En in Stand.nl de vraag of er ingegrepen moet worden om de corona coronamaatregelen in voetbalstadions te handhaven. Zometeen spraakmakers dus. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. NPO.